jó estét! Hát, sok minden történt a héten. Megvolt Mészáros Lőrinc esküvője. Erre mondják, hogyha van lóvé, akkor van love. És innen is nagyon sok boldogságot kívánunk a Gerlepárnak. Így van. A másik csodálatos, pedig hogy így egymásra találtak, nem? Mert van valahol odakint a nagyvilágban valaki, akit neked szánt a sors. És már az égben. Igen, és nagy szerencse, amikor szembe jön. Igen. Szembe jön, te ránézel, és rögtön tudod, hogy ő az. Így van. Ő az, aki neked kell. És egyébként te vagy az, aki neki. És nagyon romantikus, hogyha belegondolsz, mert ez a népmesék, meg az amerikai filmek, meg ezek, tehát hogy az egyszerű gázszerelő és a menőnő, tehát hogy meg tudod, engem felháborít az, hogy a sztárom, a párom, tudod, a könyvtáros csávó összejön a izével, Julia Roberts-el. Itt, és engem tényleg komolyan felháborít az, hogy itt az Andreát, hát itt aranyásással gyanúsítják meg. Egyesek? Egyesek? Gyalázatosnak tartom. Most azért, mert valaki milliárdos, azért ne lennének belső értékei? Hát hogy? Azért ne lehetne meglátni benne a férfit? Azért ne lehetne igaz szerelemre gyúlni iránta? Abszolút. Most, és azok a milliárdok? Hát most úgy volt az Andrea, hogy most akkor keressen magának valaki más csak a rossz nyelvek miatt? Hát. Csak azért, hogy ne kezdjék ki a szerelmüket? Hát igen. És most ezért a saját boldogságát. Igen. Mert hogy itt ez a férfi, akit neki szánt a sors. És akkor most, tudod, megvan ezt tiltva az Andreának, hogy boldog legyen? Hát gyalázatos az szerintem az igazság. És mélységesen fel vagyok háborodva a kardos cikkén is. Aki meg sajnálja tőlük ezt a menüsort, igen, tudod, az sose vacsorázott még egy jót az életében. Nagyon remélem, hogy még nem lakott jól soha. De várjál, volt ott biztos rántott hús is. Volt hát. Igen. Volt bizony. De az finom, anyukám is azt szokta csinálni. Is igen, a szegi ebéd vasárnap. Hát. De tudod, neked jár az ebéd vasárnap, de nekik nem. Ja. Nekik ja, nem ja, lenne ja, szabad. Nem, nem szabad egy jót vacsorázniuk. Mert ezt is sajnálja tőlük ez a háládatlan tömeg. Várjál. Ez a suttyó tömeg. Ír így prolik. Na, így az van, az igazság. Így van, így van. Prolik. Mert te tudod, azért, mert bennük nem volt meg az a tehetség, nem volt meg bennük az a szorgalom, nem volt meg bennük az a vízió, ami a Lőrincben megvolt. A Lőrinc az tudta, hogyan kell egyről a kettőre jutni. Így, és tudod, ő nem beleszületett ebbe a vagyomba. Ő gázszerelőként gürizett, és addig gürizett, amíg hát fel nem vitte az Isten a dolgát. De hát aki sajnálja tőle, tudod, dolgozott életében becsületesen végig egy kurva napot. Így van, Robikám, így van. Ez, ha nem is az amerikai álom, de a magyar álom. Igen, és tudod, az igazság az, hogy itt tényleg ez az irítség van. Irítség mindenkiben. Dögöljön meg a szomszéd tehene. És azért, mert nekem nem sikerült, azért a Lőrincnek se sikerüljön. Tudod, azért, mert engem nem talált meg az igaz szerelem, ezért az Andreának se sikerüljön. Ne szerethesse azt a férfit, aki mellett biztonságban érzi magát, aki mellett azt érzi, hogy hát ő azért egy bizonyos nívót megérdemel, tehát amilyen a Bocskor Gábor volt. Tehát, hogy ez a Mészáros Lőrinc, ez mint férfi, mint ember, és folyamatosan, és mint celeb, egyaránt, igen, képes erre. Meg tudja adni ennek a nőnek, ennek az igényes nőnek bocsánatot kérünk. Ennek az igényes nőnek azt, amit érdemel. Láttad a izét? Volt egy ilyen mém az interneten, Mészáros Lőrinc 2010, 2015, 18 és 21, és akkor már Alain Delon. De a fiatal Alain Delon, nem a mostani. Na! Undorító ez a gúnyolódás, az az igazság. Hát igen, igen. Remélem, hogy akik ilyenkor gúnyolódnak, soha-soha életükben nem kúrnak egy jót. Akik sajnálják a Lőrinctől, meg az Andreától. Hát a boldogságot. A boldogságot, a szerelmet, az igaz szerelmet. A fiatalságot, a igen, a fiatalságot, és igen, és ezeket a, tudod, ezeket a, ezeket az ábrándos napokat, amikor az ember egyszerűen csak kisekel az ágyból. Igen, ilyen csodálatos lehet nekik. Fölébrednek, és csak henteregnek, tudod, boldogan. Igen, honeymoon. Igen. Igen, igen. Igen. Hova mennek Nászútra? Hát Felcsútra. Felcsútra hazamennek a Nászútról. A hát akkor a Balatonra. Hát a magyarok a Balatonra mennek, nem? Igen. Vagy Horvátországba. Vagy Kézdivásárhelyre. Igen, az még valószínű. Az igaz magyarok. Így van, így van. Egyébként, na ez volt az egyik hír, a másik az hát hogy is mondjam. Szóval, hát győzött a Fidesz az előválasztásokon. Megnyerte miért, a Fidesz az előválasztást. Miért rendezte volna, ha nem akarná megnyerni? Fidesz nem rendez olyasmit, ami nem indul eséllyel, hogy megnyerje. Bocsánat. Szóval szerinted borítékolható volt? Hát mert az hiszem, igazság, hogy én azért a karácsonyra tettem így. Én úgy vagyok vele, hogy az Orbán Viktornak ezen a választáson a Márki-Zay Péter győzelmén kívül nagyjából bármelyik győzelemmel hát teljesül a számítása. Együtt tudna élni egy olyan kihívóval, mint Dobrev Klára. Azzal minden... De bár... Karácsony Gergellyel is attól azzal tartok. Azzal is, de hogy mondjam, tudod, a Karácsony Gergelyben most függetlenül, hogy mi a véleményedről, vagy mit tudom én, milyen ember, meg milyen politikus, meg... Várj! Kevesebb a Fidesz koncentrátum, mint a Dobrevbe. Tehát a Dobrev 100%-os Fidesz, a Karácsony Gergely csak mondjuk 75%. Érted? Igen, de mi az a 25% a Karácsony Gergelyben, ami nem a Fidesz? Hát, már csak ezt kéne kinyomozni. Hát, hogy ő nem Gyurcsány Ferenc. A Dobrev Klára meg Gyurcsány Ferenc. Hát, azért egész más. Ilyen szempontból. Érted. Csak mondjuk, tudod, egy négy tagú leágazási lánc nem választja el Orbán Viktortól Dobrev Klárát, Karácsony Gergelyt meg hát igen. Mert ugye Orbán Viktor utasítja Rogán Antalt, Rogán Antal utasítja Molnár Zsoltot, Molnár Zsolt utasítja Karácsony Gergelyt. Hát ez egy eléggé közvetlen parancsnoki lánc. Ez már te konteód. Te nem hiszel a politikusok független? Tudod, nem, én tudod, úgy a helyzet az, hogy a túl sok jel utal erre. A zuglói parkolási mafiát, azt Tóth Csabának, meg a szocioligarchiának. Tóth Csaba visszalépett, tisztességes, becsületes módon. Ez egyébként egy... Pedig még Smuk Andor is megjelent nála, hogy támogatják őt a szépkorúak. Tudod? De azt hittem, hogy a Smuk Andor már meghalt, bazd meg. És erre látom őt a Tóth Csabával ilyen kedélyesen fényképezkedni. Mert hogy abszolút eltűnt, érted, és akkor ízért. Tehát... Na, a Smuk Andor az most ledobott, vagy 20 kilót. Teljesen. És nagyon... beújított egy egészen új fiatal kislányt. Mert ezek tényleg mindig ilyen fiatal csajokkal futkos. De most tényleg? Mindig. Ez a Smuk Andor ezt tud élni. A politikában gerontofil, de az ágyban nem. Szép dolgok. Szóval arról van szó, hogy a parkolást Budapesten Orbán Viktor nem engedte Tarlós István kezébe venni. Mármint nem engedte Tarlós Istvánnak. Aha. Mert ezen keresztül juttatja forrásokhoz ezt a szoci párt maffiát. Túlságosan is bűzlik az, hogy Leisztinger Tamás szocialista oligarha. Milyen érzés ez? Vagy milyen? Ízlelgessük egy kicsit ezt 2021-ben, ez hogy szocialista oligarha. Szocialista ner oligarha. A Népszava tulajdonosa. És érted? És ráadásul Tüttő Kata gyermekeinek az édesapja, az a Tüttő Katáé, aki Karácsony Gergely főpolgármester helyettese a Városházán. Hoppá. Szóval túl sok jel sorjázik egymás mellett, amelyek mind arra utalnak, hogy hát ez a Molnár Zsolt, hát ez tulajdonképpen a Fidesznek a B-terve. Tehát, hogyha nem a Fidesz, akkor hát majd a Fidesznek a megbízott embere. Igen. lesz az, aki, és hát az ő notesza, az, ami a hát ez hívja ki Orbán Viktor. Tehát, hogy így igazából valaki, olyas valaki hívja ki Orbán Viktort, aki hát Orbán Viktortól függ. És hát a helyzet az, hogy a Dobrev Klára akármennyire is Gyurcsány felesége, a Dobrev Klára akármennyire is alkalmatlan arra, hogy az Orbán Viktort leváltsa, hiszen hát az Orbán Viktort okozta, ha nem is maga Dobrev Klára, és ha nem is maga Gyurcsány Ferenc, hát az... Tudjuk, igen. A Gyurcsány igen. Ferenc anyósa, Dobrev Klára édesanyja. Zárója bezárva, tehát akármennyire is. Apró piroska igen, néni. Igen. Valamiért nem akartad, hogy én ezt az apró piroska nénit megnevezzem. Talán mert én vagyok a farkas, bazd, meg a piroska. Meg a piroska. Félsz a piroskától, mi meg a vadásztól. Igen, igen, igen. Szóval a helyzet az, hogy akárhogy is a Gyurcsány ról előbb mondanám azt, hogy ez a csávó ellenzéki, még akkor is, hogyha az az ellenzéke Orbán Viktornak, amelyik hát okozta azt, meg amelyik hát soha az kurva életben nem fogja leváltani azt, pont ezért. Meg akkor is, hogyha hát ebben a 30 évben így a Gyurcsány meg az Orbán volt az a két nagy erőközpont, akik között a hatalmat 4 évenként így meg lehetett, ide vagy oda lehetett szavazni. Akkor is azt kell, hogy mondjam, hogy a Gyurcsány Ferenc az az ellenzéke ennek a kormánynak, nem a rendszernek, a kormánynak. A rendszernek az egyik támasza. Igen, a rendszer támasza, de ennek a kormánynak a Gyurcsány Ferenc az azért az ellenzéke. Tagadhatatlanul. Hát a Karácsony Gergellyel kapcsolatban erről már nem vagyok így meggyőződve. Biszti? Hát én nem vagyok így meggyőződve. Ja, ez a helyzet. Ez a helyzet. Szóval, látod, a Márki Zaj, aki a te favoritod, visszalép a Geri javára. Erre még nem került sor, és amíg élünk, remélünk. Még morzsoljuk a... Könycsepjeinket. Meg a rózsafűzért. Az. Még ez nem dőlt el, még ez nem egyértelmű, itt még bármi történhet. Persze. Csodák történhetnek. Még csodák, így van. Borítékolomba az meg a kétharmadot. Igen, én is. Szóval... Én de is figyelj, tartok ettől. Azért oké, okay, tehát most röhögtök rajta, de én, nézd, én sose voltam az O1G koalíciónak a szimpatizása, a szavazója se, még jobb hiány se, még kisebbig rosszként se. Én vagy nem szavazok, vagy a két farkú. Ahogy a múltkori választáson. Viszont outsiderként, vagy ilyen kivonulóként, kívülállóként már kurvára unom, hogy Orbán és Gyurcsány van, és ebbe fogunk meghalni, és akkor még ki is preparálják majd őket 100 év múlva, és még mindig ők lesznek, bazd meg. Érted? Mint a Brezsnyev, érted? Már május 1-e, amit mindig el szoktam mondani, tutira már kitömve mutogatták, érted? És már így volt a karja, így integetett, és csak utána halt meg hivatalosan. Tuti, hogy már akkor halott volt, csak kitették, mint Szulejmánt, érted? Na most, bazd meg, tehát, hogy Orbán és Gyurcsány, és ez örök. Hát végül is az egyiptomi örökléttan, érted? Tehát ez a mindig is ez volt, és mindig is ez lesz. És tudod, mi ebben a szomorú, Robi? Nem ők. Ezért nem Gyurcsány Ferenc a felelős, nem Orbán Viktor a felelős. Ezért nem a NER, meg a Fidesz a felelős, ezért nem a DK a felelős, meg a szockók. Bazd meg, ez a magyar társadalom igénye. A magyar társadalomnak ez az igénye. Ezt termeli ki magából. Nem igaz, hogy a gonosz politikusok megvezetik a szegény népet, és manipulálják, és zsarolják. Nem hiszek ebbe. A magyar társadalomnak ez kell. Na, nem az egésznek, mindenkinek, mert mi is a magyar társadalom vagyunk, és nekem nem ez kell, de a magyar társadalom java részének erre van igénye, bazd meg egy örök Fradi Dózsa meccsre. Érted? Két nemes család. Apró klán és az Orbán klán. Ők Magyarország urai. Kéretik ezt most már tudomásul venni, és meghajtani a derekadat valamelyik előtt. választani a kettő között. Te, van olyan olvasat a Rómeó és Júliának, ahol a Montaguk és a Capuletek helyett egy harmadik családot lehet sem választani. Nincs ilyen. Az Veronához ez a két család és tartozik. És kibékülnek a végén, amikor meghal a Rómeó és Júlia. Na hát, ezért volna szükség a királyi esküvőre. Hogy a Gyurcsánynak a fia elvegye végre az Orbánnak a lányát. Bocs, de akkor... És végre béke lenne! Ez a magyar nép könyörgése a két nemes családhoz. Egyesítsék vérvonalaikat, hadd legyen végre béke. De akkor, hallgassák akkor... meg szavunkat odafönt, a nemes urak. Hát akkor a Várkonyi Andrea helyett a Dobrev Klárát kellett volna feleségül venni, a Mészáros Lőrinc. Dobrev Klárának a... Én is elmentem volna az esküvőre. Dobrev Isten Klárának viszont. Az unokáját. Ilyen csőcseléknek, tehát aki ott éljen ez meg, mit tudom. A Dobrev unokája. Igen. Ja, mert hogy... De a lényeg a királyi esküvő, hogy a két vérvonal egyesüljön. És gondolj bele, mekkora nemzetegyesítés lenne. Mekkora nemzetegyesítő művelet lenne. És rá 4 évre a kettő együtt bukna meg, tudod. Ezt nem kockáztatják. Ezt az esküvőt nem tartják meg. És jönnek a kik. Hát nincs, aki a magyarok. Jön. A magyar, ja, akkor jönnek a magyarok. Hogy hanvas mondta? Ja, Istenem, kurva nyomasztó. Igen. Na, igen. Hát szerintem erről sok mindent nincs többet beszélni, tehát ez már szinte egy doktori értekezés volt, amit ez a téma megérdemel már, hogy ahhoz képest. Szerintem beszéljünk filozofikusabb kérdésekről. Ugye van még a vadászati kiállítás. És ez most egy nagy téma. Tehát az internet zsezseg tőle. Érted, mint amikor a rothadó hullába hersegnek a férgek, úgy herseg az interneten a komment ide-oda-amoda, és akkor nekem is ismerőseim, tudod? Tehát, hogy itt... Na, most megint az van, tudod, hogy ami Magyarországon mindig, hogy ha te a vadászatot elítéled, akkor Soros Bérenc hazaáruló vagy-e? Ha meg a vadászat híve vagy, akkor meg Nersevig geci vagy-e? Tehát, hogy itt nincs ilyen, hogy valakinek legyen önálló véleménye. Meg viszonya a vadászathoz. Vagy viszonya a vadászathoz, érted? Tehát itt ilyen nincs. De hát ez ugyanolyan, mint a művészetek palotája, meg a Nemzeti meg Színház. Meg a Nemzeti Színház. Hát aki jobboldali, az a... művészetek palotáját Ocsmány Okádék szarnak látja. Esztétikailag, kérem ne érts, a Nemzeti Színházat azt meg, hát az építészet jövőjének. És viszont... És viszont így van, a Nemzeti Színház egy undorító gics. Nyilván. Hogyha te európér, igen. Polgár, szóval ez a belvárosi vagy, lipsi vagy. Bezzeg a művészetek palotája. Egyébként neked melyik tetszik jobban? Hát szerintem egyik ocsmányabb, mint a másik. Robi, ez Puzsér... Most muszáj lesz megnevezni az egyiket? Ez Puzséros volt. De tényleg ezt gondolom? Őszintén. De nem azért, mert Puzsér vagy, és mindent fikázni kell? Nem azért. Mert ez is egy tudod, te vagy az a harmadik, akinek viszont kötelező mindent fikázni. Mert... Várjál, ha előírják, már nem lesz olyan jó. De várjál, mert az az igazság, hogy nekem a Nemzeti Színház tetszik. Akármilyen fura. Tényleg? Esküszöm. Már akkor tetszett. És most voltam a művészetek palotájában a lányommal a nyáron, és a belseje nekem az is tetszik. Hát... Jó, egy barokk templom jobban tetszik, egy gótikus katedrális még jobban tetszik, egy Makovec épület is jobban tetszik, mint ezek, de én nem tartom egyiket se egy hányadék fosnak. És örülök is, hát hogy ott van kint a... Na, annak látod, én is örülök, és a vágóhíd, hogy ott van kint és a vágóhídnál. De a vágóhíd az tetszik, az egy régi szép. Valaki azt mondta nekem, hogy undorító mosdék mind a kettő, ez nem te volt egy régi haverom, azt mondja, hogy az a régi monarchiakori vágóhíd emeli az egész környéket, mert az egy ilyen műemléképület, ilyen bronzdisznókkal, meg ilyenekkel, érted? Hogy a vágóhíd, az úgy kinéz valahogy. Nosztalgia. De az legalább százvalahány éves épület. Ugye én akárhányszor végigmegyek azon a Lágymányosi hídon, és az a hatalmas falfelület azokkal a villogó ledekkel. Az csúnya, az nagyon... Kurva ízlésben. De várjál, én azt mondom, hogy bement. Az a kopár fal, okay, ott végig. Igen, sivár. Sivár és nyomasztó. Én azt mondtam, hogy a belseje az viszont kurva jó meg van csinálva. A lány, képzeld, mentem a lányommal. Vihetette azért várjál, még itt sok rendben az országban. Mentem, mert hogy nekem minden tetszik. Bármi tud tetszeni. Bármi, abszolút. Figyelj, és mentem a lányommal nyáron, és akkor azt mondja, hogy te apa, mert sose volt arra. És direkt a Kossuth térnél felszálltunk a kettes villamosra, és úgy végig villamosoztunk, és azt mondja, hogy tök olyan, mint a külföldön lennék. Érted? Egy egzotikus kirándulás volt neki, ahogy bementünk a kiállítást megnézni a Művészetek Palotájába. Na jó, hát térjünk rá a vadászra. Ja, figyelj, még mielőtt rátérnénk, egy privát kérdés. Mert ma volt egy közös programunk a Robival, egy nagyon kellemes beszélgetésen vettünk részt a buddhista főiskolán, a Lár Andrással, meg a Bauxittal, a belgából, és akkor is ilyen buddhizmuson meg minden, Robi is jókat mondott, és valahogy így eszembe jutott, hogy nagyon szereted a Lárt, az Andrást, meg mit tudom én, és hogy megfigyeltem a Robinál, hogy ő vagy nagyon imád embereket, és azokat így isteníti, vagy ilyen geci bele fikázza meg minden, ez utóbbiról híresebb. De hogy vannak olyan emberek, akiket meg ilyen kurva nagyra tart. De ne, azért nem egy-kettő, tehát van egy egész halom. Halottakat is, meg még élőket is. És hát mint Makovecet, Kassait, a Jankovicsot, tehát jobboldaliakat, liberálisokat, baloldaliakat egyaránt. És hogy bazd meg, soha nem beszélsz a két véglet közöttiről. Érted? Tehát vannak olyanok, akik nem gecik, hanem jó emberek, csak nem annyira tehetségesek. Vannak, akik nem annyira tehetségesek, de igyekeznek. Tudod úgy, valami, tehát hogy érted, bazd meg, azért nem csak, mit tudom én, Csobot Adél van meg Lár András, vagy Hobó meg Majka, hanem bazd meg, vannak köztük morálisan is, meg más szempontból is emberek. Vagy így érted, de hogy azzal te úgy nem... Érdekesek ők? Lehet. Én például fontos velük kapcsolatban valamit elmondani? Én például magamat így középre, tudod... Igen, mert megtanultad, hogy az úgy a jó, hogyha te magadról így fogalmazol, és mások fogalmaznak rólad amúgy. Ebben is van valami kétségtelen. Itt szerintem, ami a kettő között van, arra azt mondod, hogy nem nagyon tehetségesek, de nagyon jó emberek. De nekem ahhoz, hogy milyen emberek, milyen jellemük van, ahhoz nekem nincsen viszonyom, meg én a nyilvánosságban nem az embereket kritizálom, vagy az embereket kultiválom, hanem a kulturális teljesítményeket. Nekem nincs dolgom azzal, hogy valaki jó ember, csak kicsit szar a művészete. Mondjuk közéletben jó ember, csak mit tudom én, nem a... Vagy, közéletben jó ember? Vagy jó. Hány percig bírja? Tényleg? hogy kell ezt csinálni? Figyelj, van-e a kettő között valami átmenet? Tényleg, biztos, hogy van. Biztos, hogy Gulyás van. Marci, biztos, hogy teszed? Van. De én például azt gondolom, mondjuk, hogy a kettő... Vagy a Lovasi András. Na, érted. Én a Queen Beat. Kedvelem. Hát én ezeket kedvelem. Ja, kedvelem. De a Gulyás Marcival meg hát úgy vagyok, hogy a Gulyás Marci az jelenleg szuperpozícióban van. Ez még nincsen eldöntve, hogy ő egy ilyen... Geci? Egy ilyen lángoló tekintetű, ilyen igazhitű, idealista balos forradalmár, vagy egy ilyen vércinikus, MSZP-vel seftelő, megszállott ilyen a kultúrbalnak egy ilyen megszállott komisszárja. Aha. Tudod? Egy ilyen politikai tiszt, aki így végrehajtja azt, amit és a pártközpontból mind utasítanak. Mind a kettő lehet. Mind a kettő, ő tulajdonképpen még ő sem döntött el, hogy melyik akar lenni. És én kurvára szurkolok az előbbinek. De hát mutatnak jelek az utóbbira is. Aha. És hát ő egy ilyen billegő állapotban van. És nagyon remélem, hogy amarra fog elbillenni, és akkor nyerünk egy felelős baloldali értelmiségit. Ja. Az jó lesz. Na, Értelek. De én a filmekkel is úgy vagyok, hogy 7-től 10-ig érdemes már a 10-es skálán. 7-es filmeket, a 8-as, 9-es és 10-es filmeket érdemes megnézni, meg az 1-es, 2-es, 3-as filmeket érdemes megnézni. A 4-es, 5-ös, 6-os filmeket mi a fasznak kéne megnézni? Nem elég szar, nem elég jó. Igen. Ez a derékhad. Nagyjából, hogyha 4-es, 5-ös, 6-os filmeket nézed, az olyan, mintha este 6 óra 47-kor leülsz a tévé elé, bekapcsolod a televíziót, és így kapcsolgatsz. És csupa ilyet fogsz látni. Ilyen egyszer megnézhető, igen. Jól megcsinált, de felejthető, ugye ez igen, az? Valamit, amivel eltékozlod az életedet. A 4-es, 5-ös, 6-os az az életed eltékozlása. De én egy csomó ilyet nézek. Ez is a probléma része, attól tartok. Tudod, olyan megnézem, mert szórakoztató aznap estére, de úgy felejthető. Tudod, van ilyen. Igen, tévénéző vagyok. Nem tiszteled eléggé saját magadat. De olvasok közben. Miközben nézed? Igen. Igen, fekszem az ágyba. Csak úgy érzed, hogy így a nyomorult, és olvasok. Nyomorult öreg fam egyedül olvas az ágyban. Ez túl szomorú. Kapcsoljuk be a tévét, hadd menjen közben a tévé. Hát az úgy nem olyan magányos. Mellettem van a párom, aki bealszik. És ez szép. És ez Szellő István nélkül nem az igazi, igaz? Ki az a Szellő István? Akire bealszik a párod. Az én vagyok? Nem, te vagy a Szellő István. Nem, nem, de tényleg, ki a faszom az a Szellő István? Ő vezeti a híradót az RTL-en. Ja, én nem nézem az RTL-t. A Hír TV-t nézem. Ez is sok mindent megmagyaráz. De most már csalódtam, mert egyre kevesebb mocskolódást látok reggel. Tehát reggel, amikor teázok, akkor bekapcsolom a Hír TV-t, és most már képzeld, ilyenek vannak, ez a hogy sütünk süteményt, meg milyen izé. Borzalmas, bazd meg, azért legalább Bayer volt régen, és azért érdemes volt, érted? Most meg ez a milyen fesztivál van, és hogy zenéltek a nem tudom kik, bazd meg, hogy borzalmas. Hát borzalmas, érted? Én a Bayerért néztem, meg ezekért, érted? De most esküszöm. Egyébként figyelj, a Bayer... Ki is nézem belőled. Képzeld, a Bayer, az meg most ilyen kultúrmissziót csinál a Hír TV-n, van egy ilyen filmklubja, és akkor ilyen csupa régi filmeket, de jókat. Érted? Csak nem a 60-as évekből. 50-es, 60-as, 70-es. Aha, bezony. Ah. Volt az Isten hozta Őrnagy úr is. 80-20-ár, meg ilyenek. Bezony. Ja, az Átkosból. Bezony. Amiket egyébként mi is kiszúrtunk. Tudod, egyébként, hogyha egy 30-as listánk lenne, akkor azon még lennének azért filmek bőven. Igen, és azért... továbbra sem lennének különösebben filmek a 90-es évektől kezdve. Ezt mondtam, csinált most a valami évfordulóra a nyáron egy 30-as listát a HVG, és mondom Puzsérnak, képzeld el, mert volt egy ilyen, hogy a Sznobjektív 10 halálos bűne, amit a D. Tóth Kriszta vezetett, és mondta, hogy az egyik halálos bűn az volt, hogy mi egyik kedvenc Sznobjektíven volt, nem azért, mert én voltam benne, hanem azért kedvenc, mert azért mentem el, mert a téma jó volt, hogy a 10 legjobb magyar film. És hogy 88 előtt nem volt jó magyar film. És akkor mondja a Puzsér, hogy hát, vagy 88 után, hogy volt, csak azért nem olyan, ami a 10-es listára fölmenne. És utána megcsináltuk a 10 legszarabb magyar filmet, ahol törlesztettünk, mert a 10 legszarabb magyar film mind rendszerváltás utáni volt. Úgyhogy a D. Tóth Kriszta megelégedhet. Na, és a lényeg az, hogy így mondja nekem a Puzsér a telefonban, hogy biztos egy csomó ilyen szar mai ízét rátettek, és mondom, képzeld-e bazd meg, hogy nem. A 30-ból 20-valahány 88 előtti vágott. És jó, rá, ezért, van nyilván Saul fia, meg mit tudom, készült egy-két erős film a rendszerváltás után. De azok jogosan is vannak azok rajta. Azok jogosan is vannak rajta, persze. De hogy kurva érdekes, hogy a nagy belpesti lipsi értelmiség is azért azokhoz a mozikhoz nyúl vissza, amit mi ajnároztunk. Nem azokhoz, amiket ők finanszíroztak. Ja. Na, jó, nem. Van. Akkor vadászat. Szóval, És akkor megy, tehát ott tartottam, hogy hersegnek a, ezek, a kommentelők, és akkor tudod, jönnek ezek a, hát hogy minden, hogy az állatot megölni bűn. Nekem oké, én nem tudnék. Én nem tudnék lőni egy állatra. Ez kétségtelen. Önvédelemből igen, valószínű. Vagy ha valakit meg kéne védjek. De úgy passzióból biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Tehát max a légy az, ami még így kellőképp kicsi, és kellőképp, vagy nem eléggé összetett ahhoz, hogy azt még úgy lecsapjam. De egyébként nekem még akkor is lelkiismeret furdásom van, hogyha egy ilyen bogárra rátaposok, vagy csigára, érted? Kertünkbe is a szegen. Nézzé, tehát rossz, kifejezetten rossz érzés. Tehát én tök megértem ezt, ugyanakkor azért én egy szélsőséges túlzásnak tartom ezt a kibaszott nagy vadászat ellenességet. Az más kérdés, hogy ez az expo, szerintem is, jó, én csak képeket láttam belőle, meg ilyen filmfelvételeket. Szerintem ez egy urizáló rongyrázás. Beszéljünk egyébként az expóról is. Ne arról, hogy hány milliárdba került, mert ezt már szétbeszélte az ország, hanem a szimbolikájáról. Tehát itt én nagyon sok szempontot fölhoztam így a vadászat kapcsán, amiről érdemes lenne ma beszélni, szerintem végig is beszéljük az estét, mert kurva sok szempont van ebbe, érted? Kezdjük azzal, hogy azért a sportvadászat, meg a vadgazdálkodás, az két különböző dolog. Tehát amikor elszaporodik mondjuk a vaddisznó, én járok rendszeresen a Bükkbe, érted? És az udvaron már ott vannak a vaddisznók. Csak vagy kiszorítanak más fajokat. Az aranysakál kiszorítja a rókát a természetes élőhelyéről. Csak tudod, amikor elszaporodik a vaddisznó, vagy az aranysakál kiszorítja a rókát a természetes élőhelyéről, akkor hát a vadőrnek, meg a vadásznak, tudod, a dolga, aki ennek ez a hivatása, a dolga, hogy ezeket kilője. Igen. Hát az nem a... Tehát nehogy már azt gondoljuk, hogy a stolbuci bebaszva azért lövöldözik a vaddisznóra, hogy a vadgazdálkodás, meg a vadállomány, meg a biodiverzitás a helyére kerüljön. Nem. Nem. És hogy a Lázár János azért lő ki, én nem tudom... Százezer fácán. Igen. Mert hogy jusson a fácán hús is a szegények asztalára. Így vagy. Meg egyrészt elszaporodott a fácán, másrészt a szegények is elsőnek fácánt. Én csak így tudom elképzelni. Nem így van? Az a szarvasagancs kapu... Na, az kemény. Az kemény. Az 10 tonna szarvasagancsból épült. De nem elhullajtott? És ha elhullajtott, azt a Lázár János szedte össze? Vagy a cselédek, akik a Lázár János után jöttek vagy. És szedték az akadzsot. Demagóg vagy, Robi, mert cselédek meg szolgák mindig is voltak, vannak és lesznek. Ez az természet. És urak is voltak mindig is. Így van. És a János az jó uraság. Így van. Én ezt nem is tagadom. Na látod. Szóval, akkor is ízlelgessük ezt az 10 tonna szarvasagancs. Tudod, ezt ízlelgessük egy kicsit, mert mondjuk egy zsiguli az egy tonnás autó. Aha. Hát 10 zsiguli tömegű szarvasagancs. Ebbe kifejeződik valami ebbennek az egésznek a nagyüzemiségéről. Aha. Tudod, ja, értem. Ez nem a kicsi szép vadászata. Tudod? Világos. Ez nem az a pillanat, amikor az ember kimegy az erdőbe, és tényleg azt érzi, hogy egy a természettel. Ami a szlogenje a vadászati világkiállításnak, egy a természettel. Hát annyira egy a természettel, hogy rögtön agyon is lövi, és kiakasztja a falra. Annyira egy ő a természettel. Ez az egy a természettel, én ezt elhiszem, hogyha valaki erdőjáró, anélkül, hogy agyonlőné azt, ami szembe jön. De amikor agyonlövöd azt, ami szembe jön, azzal mennyire vagy egy? Hát annyira, hogy megeszed utána, úgy értem, hogy egy a természettel, de hogy egy a természettel így ilyen módon mondhatná azt a SS, hogy egy a zsidósággal. Hiszen hát agyonlövik őket, nem? És hát azért SS zsidó nélkül, a vadász vad nélkül, hát nagyjából ugyanannyira nincsen semmi szerepe helye a teremtésben. Hát ez kell hozzá, tehát az egy a zsidóság, egy a gettóval. Egy a gettóval, hiszen hát kilövi a zsidót benne. Igen, az is vadászat. Ugyanúgy vadászott, persze. Vadászott. Figyelj! Persze. Azt hiszem, hogy jó a példám. De várjál, a másik viszont, hogy a természeti népeknél is volt vadászat, mi több a vadászatnak kultusza, tudod, preparálás, nyúzás. Ja, várj, nem... és ott test közelbe, és volt neki tétje. És volt neki tétje. Volt tétje. És volt... Nem messziről lőtte a és izében. Volt szakralitása. Hát, ja. Hát nem lehet az embert kizárólag ezzel a modern státuszával azonosítani. Az ember az egy több százezer éves entitás, az ember. És ezek alatt a évszázezredek alatt az ember vadászott. Ez a vadászat, ez egyidős az emberrel, sőt, hát ez ősibb is, mint az ember. Ettől nem lehet elidegeníteni az embert, vagy ha elidegenített tőle az embert, akkor valami olyasmitől idegeníted el, ami az eredeti természete. De ez a vadászat, ez azt jelenti, hogy menj el az erdőbe, lőd ki a vadat, azt vedd fel, vidd haza, nyúzd meg, beleszd ki, a szőréből szabjál magadnak egy bundát, a húsát, azt meg főzd meg, vagy süsd meg, és utána edd meg, és tápláld vele a családodat. Ez a sok százezer éves minta. Nem az, hogy kimegyek az erdőbe, és kilövöm a tömegével kilövöm a fácán, meg tömegével kilövöm a rókát, meg a medvét, tudod, és utána kiterítem terítékre. És utána gyönyörködöm a magam természet feletti és teremtett világ feletti hatalmában. És ettől megittasulok. Ettől, meg a pálinkától. Aztán meg nagyot zabálok, nagyot kurvázok, részegen elalszom, és másnap megint megyek vadlesre. Itt a probléma az, amikor ez nem szertartás, hanem virtus. Itt ez a döntő különbség. Én nem állítom, hogy baj van a vadászattal, de a vadászat az abban nyeri el a szentségét, mert a vadászatnak is van szakralitása, ha jól csinálják, hogy alázatot tanúsítasz a vad iránt, meg az erdő iránt, meg a te szereped iránt, mint vadász. Tehát a önmagad vadássága iránt. Én meg ebben a vadászati világkiállításban kurvára nem ezt látom, hanem azt látom, hogy mi megvendégeljük az elitet a legújabb expóra, hiszen mi imádunk vadászni, és az elit az világszerte mindenütt imád vadászni. És most ide lehet jönni és megnézni a csodálatos pavilonban a csodálatos vadainkat, amelyeket meg lehet nézni a trófeafalunkat, hogy itt micsoda vadak vannak, és micsoda vadászati infrastruktúra van. Ide érdemes járni vadászni, mert Orbán Viktor jól tudja, hogy ezek a vadászatok, ezek vonzók az elitnek, mindenféle elitnek. Minden nemű gazdasági és politikai elitnek tőlünk keletre és tőlünk nyugatra, és hogy ezeknek a vadászatoknak az alkalmával tőlnek el fontos, sokszor nemzetstratégiai ügyek. Ezért aztán megrendezzük a vadászati világkiállítást, és ezzel üzenünk a világnak, hogy ide lehet jönni, mert a mi lányainkat jól meg lehet baszni, mert a mi borunkat jól meg lehet inni, a pálinkáktól jól be lehet baszni, a vadainkat jól agyon lehet lőni, és az elvtársainkkal nagyon jól lehet cimbizni, meg üzletelni. Ennek szól a vadászati világkiállítás, ezt fejezi ki a vadászati világkiállítás. És hát itt meg kell idézni, nem lehet nem megidézni a Hobo Blues Bandnek a Vadászat című albumát, ezt a koncepcióalbumot, ami valójában a ruszki megszállásnak a nagy allegóriája, nagy összefüggő komplex metaforája, az egész koncepcióalbum, annak minden dalával, ahol a vadak, azok mi vagyunk a nép, ahol a hajtók a kollaboránsaink, és ahol a vadászok, azok az elvtársak felettünk. És valahogy az a tapasztalat, hogy ezek a vadászok, ezek mindig ott vannak felettünk, mindig megisszák a pálinkát, mindig megbasszák a lányainkat, mindig agyonlövöldöznek minket, és mindig ugyanazokban a érdekes módon az elvtársi és úri vadászok egymás után ugyanazokban a barakokban, meg ugyanazokban a vadászházakban bulikáznak. Hogy ez valahogy nem változik. Hogy ez nincs az a rendszerváltás, amelyik ezt a kontinuitást le tudná váltani. Ezek ugyanazok. Ezek mindig ugyanazok. Mindig ugyanazok a vadászok, mindig ugyanúgy vadásznak, és ebben nincs változás. Nincs változás abban, ahogyan kilövöldöznek minket, nincs változás abban, ahogyan kivásárolják közülünk a leggyengébb jelleműeket hajtóknak, nincs változás abban, ahogyan uralkodnak felettünk, és ahogyan vadgazdálkodnak rajtunk és velünk. Itt a probléma igazából ez. Nem maga a vadászat, hanem mindaz, amit jelent. Mindaz, amit kifejez. Az uralmat, ahogyan ők uralkodnak az erdő fölött, ahogyan ők uralkodnak a természet fölött, amiről azt hazudják, hogy azzal egyek. Úgy uralkodnak a haza fölött, amiről szintén azt hazudják, hogy egyek. Úgy uralkodnak a társadalom fölött, amiről szintén azt hazudják, hogy egyek. De nem egyek egyikkel sem. Hanem az uralommal egyek, a pálinkával egyek, a lányainkkal egyek, akiket megbasznak, a vathússal egyet, amit fölzabálnak, meg a horkolásukkal, miután bealudtak, a bezabálva, bepiálva és bekurvázva. Ezek ők a mindenkori elit, a leválthatatlan elit. És nincs az a rendszerváltás, nem tudsz úgy szavazni. Soha a térben és az időben soha nem tudsz úgy szavazni, hogy az X-edet olyan rovatba húzd, amelyik nem egy ilyen vadásznak a megválasztását jelenti. Ezeket a vadászokat nem lehet leváltani. Soha nem is lehetett. Ugyanúgy egyek az országgal, ahogy egyek a lányaink, ahogy egyek vagyunk mi, és ahogy egyek a leggyengébbjeink, akikből a hajtók lesznek. Ez jó szöveg volt. Ez jó szöveg volt. Bazd meg, el is mondtál mindent. Nem, azért még itt lehet sok mindenről beszélni. Egyébként a Vadászat albumhoz annyit, hogy most halt meg szegény Póka Egon, Isten nyugosztalja. Csodálatos zeneszerzője. Nagyon tehetséges. Hatalmas. Azt hiszem, hogy azért Magyarországon van néhány igazi nagykorszakos zeneszerző zseni. Olyanok, mint a Presser. Olyanok, mint a Szörényi Levente. És hát azt hiszem, hogy a Demjén Ferencet is ide kell sorolni, bár az én ízlésemtől személy szerint... Most az egy más kérdés, hogy tetszik, vagy nem oda, tetszik. De persze, ide kell sorolni, ugyanebbe kell sorolni a Demjén Ferencet is. És a Póka Egon az ez. Hát a vadászat, ez a szint, a vadászat az, szerzője. Igen. A vadászat szerzője. És hát a helyzet az, hogy kétféle Hobo Blues Band album van, az, amit a Póka Egon szerzett, meg az, amit nem a Póka Egon szerzett. Igen, és aki ismeri a Hobo Blues Band életművet, az tapintja a különbséget, a minőségi különbséget azoknak a javára, amiket igen, a Póka Egon szerzett. Te figyelj, a nagybátyám az ilyen katolikus kulák gyerekből lett ilyen felsőbb elvtárs a Kádár korszakban. És vadászott. Apám nem szerette. És nem volt rossz ember, tehát nem ilyen érte, de hogy apám gyűlölte azt a rezsimet. És én emlékszem a szarvasagancsokra, emlékszem, hogy mit jelentett a vadászat. A vadászat, tehát ugyanúgy újra termelte azt a gentry Magyarországot a Kádár korszak. Ugyanaz, érted? Az alja az a falusi járási elvtársaknál a halászlé partik meg a izék, érted? És akkor volt a vadászat, a megyei elvtársak, az országos elvtársak, tudod? Konzumkurvákkal, meg mindennel. És nekem már gyerekkoromban rendkívül antipatikus volt ez az egész. Rendkívül. Honnan ered ez a dolog? Már nem maga a vadászat, mert az több százezer éves. hanem ez a fajta kaszt vadászat. Ez egyébként nincs meg minden kultúrában, tehát Indiában. Oké, hogy ha azt mondjuk India, akkor mindenki a maharadzsákra gondol, ahogy tigris vadászatot rendeztek az angoloknak, meg az angolokkal, de a tradicionális indiai és tibeti, meg a buddhista kultúrákban a vadászat tisztátalan. Szemben Európával, meg mondjuk a lovasnomád népekkel, meg másokkal, a vadászat az egy tisztátalan foglalkozás volt. A vadász, mint szakma, az az avarnába tartozott. Tehát a kaszton kívüli. Tehát ahova a csandalák meg ezek. Tehát ez egy izé volt. Ez egy tisztátalan dolog volt. Nyilván ez összefüggésben van a karmatannal, tehát hogy megölsz egy élőlényt, és akkor az... Hát az izé, az karmikusan neked rossz. Na, és tehát ezzel csak azt mondom, hogy azért a kultúrákban is van különbség e téren. Visszatérve Magyarországra, te láttad-e, te Fábrinak nagy rajongója vagy velem együtt. De most ne olvasd a Márait, majd mindjárt felolvasol belőle. Ez csak így a rádióhallgatóknak mondom. Szóval, hogy láttad-e a Fábrinak az utolsó filmjét? A Gyertek el a névnapomra. Születésnapomra? Névnapomra? Névnapomra. Névnapomra. Láttad azt? És ott haverkodik egy valamikori kitelepített ilyen arisztokrata leszármazott ezekkel az ilyen felsőbb elvtársakkal. Azért tartják maguk között, mert így bírják, hogy van ott egy igazi arisztokrata. És ő mondja nekik, hogy ti azt a régi gentry elitet utánozzátok, tudod. Ti ugyanazt csináljátok. Ti azokat ezzel a cigányzenés, vadászozós mulatozással. És valóban igazad van, ezt nem lehet leváltani. Na most, van egy olyan narratíva, ezt akartam mondani, az internet hersegettől az egész témától, és az ilyen nagyon vegán, meg anarchista, meg állatvédő, meg mit tudom én, jönnek ezekkel a szélsőséges dumájukkal, hogy minden állat megölése, stb. Erről is lehet beszélni, de most nem ez a fő téma. És akkor ott fölmerült egy ilyen, hogy a vadász az voltaképp olyan, mint a sorozatgyilkos. Tudod? Tehát, hogy élvezi, ahogy kihúny a szeme annak az állatnak, és újra tölti, és elégedetten ledöglik, és akkor másnap majd újra, meg újra. Na most ez... Biztos, hogy ilyen is van. Ez nem általános. Több minden miatt vadász egy vadász. Szerintem ez a kisebbség. A többség az azért vadász, mert társadalmi státusz. Tehát én most csak a nagybátyámra gondolok, vagy Kádárra. Végre a proli is vadászhat. És proli marad, bazd meg. Gentry lett belőle. Jó, ilyen proli gentry. És egyébként tudod, hogy Cinege, mond ez a név még neked valamit? Cinege Lajos vezérezredes? Izé a Kaszaj pusztai, vagy a faszom tudja, hogy hívják, milyen nyaralóját kiskatonákkal építette. Na, ő nagy vadász volt, ezek az elvtársak többsége mind nagy vadász volt, Cinege géppisztollyal vadászott, bazd meg. Tudod, mi az, hogy géppisztollyal? Nem nagyon sportszerű, olyan, mint... Vagyis legalább ezt mondják róla, de... Olyan, mint kézigránáttal horgászni. Na, kb. Ilyen. Aztán lehet, hogy ezt már csak Cinegére kenték, de az biztos, hogy ennek van egy igazság magva, tehát Oroszországban is volt ilyen, hogy mit tudom én, Kalasnyikovval vadáztak az elvtársak, meg könnyű volt, érted? Na most egyrészt a vadászat az lehet, hogy valaki a sorozatgyilkosságát ebbe éli ki. Tulajdonképpen, ha ilyen van, akkor az egy szerencsés dolog, mert hát embereket is vadászhatna. Ismerünk ilyen filmeket, és vannak ilyen sztorik is. És az is vadászat. Tényleg egyébként látta-e itt valaki a Lars von Triernek a ház, amit Jack épített? Na, az volt az a film, amit kurvára nem akartam megnézni, mert én Lars von Triert leírtam és kipipáltam. Ja, annyira ki voltam rá akadva, hogy még egyszer Puzsérnak, aki egyébként kedveli, mondtam, hogy még azt is büntetném, aki csak közömbös Lars von Trierrel. Én nagyon-nagyon szerettem régen, nekem az egyik kedvenc filmem az Európa volt, amit még fiatalon csinált, és máig egyébként az egyik legzseniálisabb európai filmnek tartom, és utána meg olyanokat csináltam, ami egyre szarabb, egyre jó, volt egy-kettő, ami tetszett, de hát amikor már jött az Antikrisztus, meg ezek a pornográf, meg nem tudom, kész voltam tőle. Nem azért, mert pornográf, ez szar, önimádó fos. És nem akartam megnézni a ház, amit a Jack épített. Na, annyi helyről hallottam, számomra mérvadó szavú ismerőseimtől, hogy nézd meg, fam, ez neked tetszeni fog, Lars von Trier, biztos nem fog tetszeni. És megnéztem, és hát kurva jó. Kurva jó. 30 év után hozta az Európának a szintjét, és állati jó. Na, az egy sorozatgyilkosról szól, és van is benne egy olyan rész, ahol a csávó magát egyébként művésznek képzeli, de van egy olyan rész, hogy akkor éppen művészből vadász lesz. De ilyen művészi vadász, és hát kiírt egy családot. Egy nőt, meg a három gyerekét. És akkor még úgy mondja is, hogy a vadász hogy csinálja előtte, mit lő le, a Lars von Triernek a izét, tehát emlékszel, amikor ő művészként vadászik. És akkor még egy egész koncepciója milyen van, hogy milyen sorrendben kell kilőni, érted? Egy ős családot. És el tudom képzelni, hogy a vadászok között vannak ilyenek. És ismétlem, ez a szerencsés, hogy nem emberekkel csinálják, hanem esetleg kiélik a vadakkal. De a többség nem ilyen. Nem ilyen. Tehát szerintem erősebb ez a társadalmi státusz. Tudod, a proli is lehet vadász. Végre arisztokratának érezheted magad. Tudod, mi ez a Kádár-féle vadászat? Most nem csak a Kádárról van szó konkrétan, hanem amit ez kifejez. Hogy a dantoni forradalmár tudott befeküdni az arisztokraták ágyába az arisztokraták szeretőivel. Érted? Most én is lehetek nemes. Addig csak izé voltam, bazd meg, még hajtó se lehettem, csak az erdőt elkerítő kerítés túloldaláról nézhettem messziről a vadászokat, és most végre a proliból is lehet vadász. Állat nem alszik ágyban, lepedőn. Megvan az állatfarm. Ja, igen. Tudod, az igen, volt igen. A törvény, hogy állat nem alszik ágyban. Most már igen. Napóleon elvtárs arra módosította, hogy lepedőn ágyban nem alszik. Ja. Na ugyanígy. Hát, hogy ugye mi nem a burzsóák vagyunk, mi a proletárok vagyunk, vadászunk, de nem pont úgy, hiszen mi géppisztollyal. És így már is oké. Okay. Jó, egyébként nem mindegyik vadászott, a Kádár nem vadászott géppisztolyjal. Érted a képes beszédemet? Dugó van a városban, tudod? A dugó van a városban, azt jelenti, hogy egy kurva nagy parafa dugó van a Szabadság téren. Na, érted? Tehát társadalmi státusz. Na most, én értem az elvtársakat. Már a nagybátyámon keresztül is. Én értem. Jó, ő egyébként pont nem volt proli, kulággyerek volt, de hát a többi elvtársa haverjai, igen. Na de bazd meg, most a fideszesek azok ugyanez? Tehát, hogy a bugrisból arisztokrata lett? Hát azért ezek prolik? Hát nem. De a vadászat, mint státusz, mint hatalom ott van. Viszont, nem figyelj. Prolik, hát most tudod, mit jelent az, hogy prolik. Ja, és volt vadászati kiállítás, Robi, a szocializmusban is, tudod? Nemzetközi vadászati kiállítás. Nem, hát azért vannak bizonyos tradíciók, amiket érdemes folytatni. Így van. Mert méltóak a nemzethez. Csak van egy kurva nagy különbség, amit én látok. A világban azért beindult egy nagyon erős trend a nyugati világban, egy ellenérzés ezzel az egésszel szemben. Ha van ennek az egész kultúrbalos lófasznak pozitívuma, akkor talán ez az egyetlen egy. Tudod, hogy utálom az LMBTQ-tól kezdve a PC-n, a Woke, a Safe Space, meg az összes ilyen szart. Utálom. De még a vegánságot is utálom egyébként, ez a poém. De hát ember nem eszik olyat. Mindegy. Viszont ez, hogy a vadászatot elítélik, ez ennek a része, tudod, hogy egyre kevésbé trendi, olyan egyre undorítóbb, cikibb, leszólják, érted, olyan lesz, mint a dohányzás. Dohányzás ellenességet is utálom. De ez a vadászat ellenesség, ez talán az egyetlen pozitívuma ennek az egésznek. Tudod, ez összefüggésben van a zöld gondolattal. Na, és ez az expo, ennek van egy ideológiai üzenete, hogy ezzel szemben mi megmutatjuk, hogy mi még itt, Közép-Kelet-Európában, vagy Kelet-Közép-Európában, vagy Kelet-Európában mi még férfiak vagyunk. Mi nem a woke, safe space, PC, lófasz, kiherélt, trans, cis, gender, akármi trutymó, akik már nem emberek, bazd meg, hanem mi mégem, és mi vadászat, a vada, mi még ilyen jó vadászelvtársak vagyunk. Tehát van egy ilyen kultúrharcos üzenete. Tudod, a mély zöldek ellen egy, micsoda, kék nem, vörös nem, fehér. Á, legyen fehér. Na, jó, de azért messze vannak ezek a királypártiaktól, mindegy. Érted? Van egy ilyen üzenete ennek az egésznek. Tudod? Szemben. Tehát ahogy mit tudom én, a buzikat nem szeretjük, meg a izéket, a jó, szeretjük, ha a négy fal között, meg ránk szavaznak, meg a Fideszbe is vannak, de úgy nem szeretjük, mint kulturális tényezőt, értitek? Meg a mesekönyvek lefóliázva, az mint a dohányáruk a izébe. Érted? Lefóliázva a mesekönyv, mint a izé. De bazd meg, ennél lesz kívánatos. Hát senki le se szarta volna azokat a szar mesekönyveket, érted? És még én is megvettem, mert hát ilyen katasztrófa turista vagyok, és hát el kell tenni, mert ritkaság lesz, értitek? És izé, és... De valamit már darálnak, azt érdemes megvenni. Valamit darálnak, azt már érdemes megvenni. Egyébként a izé, a Moldova adja az egyik ilyen vicces pamfletjébe a Führernek a szájába, Hitler valószínűleg nem mondott ilyet, hogy ne féltse a könyveket, égetik a könyveket, ne féltse, a tűz jót tesz a könyvnek. Az a könyv, amit még senki nem akart elégetni, saját maga fölött mondja ki a halálos ítéletet, tudod? Tehát jót tesz az, ha üldözik azt a ott van súlya a szónak, érted? Hát én emlékszem a szocializmusra, a hanvasnak ilyen gépelt példányi, az meg az információhoz kurva nehezen lehetett hozzájutni, és attól volt valaki nagy csávó egy baráti körben, hogy neki megvolt a nem tudom micsoda. Lemezbe, kazettába, könyvbe. Most meg bazd meg fossa az internet. Devalválódott, értéktelenedett az információ. Na de visszatérve erre az egészre, szóval érted, ennek az expónak van egy ilyen mondani valója, van egy ilyen üzenete. Már nem csak az, hogy mi prolik is lehetünk arisztokraták, hanem változott a jelentés ebbe az irányba. Érted? Itt még mi férfiak vagyunk. Itt még mi konzervatívak vagyunk, még vadászunk. Van egy ilyen jelentése. Ami nyugaton már így közmegvetésnek örvendez. Igen. Más kérdés, hogy nyugatról meg jönnek ide a gyarmatokra vadászni. Apropó, erről is akartam beszélni. Ez milyen szép ez. Mert érted, én itt az ilyen nagyon-nagyon vadász ellenes haverjaimmal így belementem ilyen vitába a Facebookon, és akkor mondom, hogy gyerekek, azért a vadgazdálkodás nem ugyanaz, mint bazd meg, hogy élvezetből ölök. És azt mondja nekem az egyik, hogy de fam, a gyakorlati vadgazdálkodás az itt egy kurva nagy biznisz, és ugyanolyan mocskos és korrupt és aljas. És akkor eszembe jutott valami, hogy vannak esetek, hogy tényleg igaza van, az olasz vadászokat mindenhonnan kitiltották már Európából. Magyarországra jöttek ide tömegesen a gecik. Lelődözni bazd meg a védett énekes madarakat, mert azoknak a nyelvéből, meg ilyen bizonyos részeiből Olaszországban ilyen nagyon drága ínyenc kajákat csinálnak. Tradicionálisan. És kitiltották őket, és ide jöttek bazd meg, és itt lelődözték a magyar énekes madarakat. Ez egyébként nem a NER alatt volt, ez a szoclib. A kedves szoclib időszakban, tudjátok, az a jó kis, amikor még demokrácia volt. Akkor is volt vadászatna, nem mond. Hát, ja. Egyébként ilyen részek, szockó ízik, szétlőttek valami festményt a vadászházba. Tehát úgy látszik, bazd meg, ez a kultúra tényleg igazad van. Ez ilyen kontinús, érted? Ez kontinús. Beszéljünk még szimbolikáról. Így van, akkor most a Márai? Olvasol a Máraiból. Ahogy gondolod, beszélhetünk még a szimbolikájáról hát előtte. Kurva sok minden van. Hát figyelj, egyrészt például a vadászat, a harchoz, az erőszakhoz, meg a szexualitáshoz. Tehát például az a szó a magyar nyelvben, hogy üzekedni. Érted? Űzni a vadat, meg üzekedni. Üzekedni az mit jelent? Kúrni. Hát... Jó, hát ez így túl egyszerű, azért benne van, érted, meghódítod a nőt, és megkapod, és érted, a férfi a vadász, a nő a zsákmányállat. Érted? Van egy ilyen izé. Ez nagyon-nagyon ősi. Ez nagyon ősi. Figyeljetek, ilyen több tízezer éves, tehát még a felső paleolitból származó ábrázolások vannak, hogy vadász, de ilyen csontkarcolatok, meg ilyenek, tehát azért egy ilyen, mit tudom én, barlangi festményre gondoljatok, de olyan, hogy konkrét, meg szimbolikus, nem tudni a jelentését, hogy a csávó, érted, így vadászik, de hogy ilyen ágaskodó fallosz, meg izé, tehát hogy így a vadászat, meg a szexualitás, érted, az már a nagy, már az őskorba összekeveredett, és kvázi metaforikus, tehát a vadászat kapott egy metaforikus jelentést. Meg hát a puskacső és a pénisz. Na, az meg a másik. Na, erről beszélünk egy kicsit. Metaforikus összefüggése, az ejakuláció és a sörétnek. Ja, ja. Tudod, a megadni sok-sok-sok kis sörét, ja, ja, az mind kiröppen, és az mind-mind-mind rászáll arra, ja, ja, az egyetlen vadra, és azt se tudjuk, hogy melyik ölte meg igazából, de mindegy is. Hogy ez... De, várj, álomszimbólumokba előjön. Tehát mit tudom én, olyan álmokban, hogy a kard elhajlik, mit tudom én, átalakul ilyen hitvány bicskává, nem jön ki a golyó, az izéből besül, vagy csak így kipottyan, és ezek ilyen impotencia álmok. Ezt pszichoanalitikusok foglalkoztak ezzel. És tehát a fegyver, meg a pénisz, az nem csak ezen a vulgáris bulvár, meg Facebookos szinten, ahogy mondják, hogy hát a vadász, megnéztem közben a párodnak is a videóját erről az egész cuccról, és hogy hát ugye mit mond a párod, hogy teljesítenek a puskájukkal, mert otthon már nem tudnak. És ez jó, ez egy ilyen vulgáris szint, de valóban egyébként a fegyver, meg a pénisz szimbolika, az ilyen 100 000 éves, érted? Kibaszott kurva régi. Kibaszott kurva régi. Meg a harc. Még az antropológián láttam fényképekkel egy olyan előadást, hogy egyes pápua törzsek, mielőtt háborúba mentek volna, hát így a szomszéd törzsel, tudod, fölcsatoltak ilyen ágaskodó műpéniszt maguknak. És úgy mentek. Az a harci, tehát hogy kifestették magukat meg, mit tudom, az a harci ruházatuk, vagy a harci díszüknek a része volt, hogy egy ágaskodó műpéniszt, és mentek a dárdával. Az meg az ágaskodó műpénisz az azt fejezi ki, hogy készen állok a harcra. Hát meg, igen. Igen. Erő, férfi erő, erőszak. Igen. Behatolok a világba, igen, és átformálom a magam képére. Tulajdonképpen a feministáknak bizonyos értelemben sok mindenben igazuk van. Most más kérdés, hogy ellenszenves, amit mondanak, mert szerintem az emberi természet ellen beszélnek, de amúgy tényszerűen igazuk van ebbe, hogy ez a behatoló tudat, a vadászat, a pénisz, ennek az erőszak volta, harc volta, ez igaz, bazd meg, ez igaz. Érted? És valóban valahol az a teljes fegyvertelenség, akár szimbolikusan, az egy herértség. Láttad a Bertolucci-tól a utolsó kínai császárt? Tudod, hogy úgy megalázták a japánok, hogy üres volt a kardhüvely. Pedig hát bazd meg, hát most karddal, érted, ez nem volt fegyver számban, olyan értem, hogy árthattak volna a japánoknak, de hogy ki, hogy nem hordhatta kardot, csak üres hüvelyt. Vágod? Ez az. Ez az, amikor kiherélnek. A szó szimbolikus értelmében. Na most mi van? Értem, jó, értem. Na, oké. Okay. Na, olvasd a Márait. A Márai az, akinek az analitikus figyelme és az értelmezési képessége az olyan fokú, hogy gyakorlatilag az irodalmának minden tárgya az hát rendkívül rétegzetten, rendkívül sok aspektusból és a maga komplexitásában tárul fel az olvasó előtt. és a Gyertyák csonkig égnek című regényében ő ír a vadászatról. És leírja azt, hogy ez a vadászat, illetve az embernek a viszonya az öléshez, ez mennyi mindent hordoz, és hogy milyen ősi, és hogy ennek milyen fokú szakralitása van. Így hangzik. Talán emlékszel, hogy egyszer régen én is utaztam keleten. Nász utamon történt ez Krisztinával. Arabok közt utaztunk, Bagdadban egy arab család vendégei voltunk. Ezek a legelőkelőbb emberek, és ezt te, az utazó, bizonyosan tudod. Gőgjük, emberi büszkeségük, magatartásuk, szenvedélyességük és nyugalmuk, testük fegyelme és mozdulataik öntudatossága, játékaik és szemük villanása, mindez a régi úriságot tükrözi. Azt a másikat. Mikor az ember először ébredt a teremtés zűrzavarában emberi rangjára. Egy elmélet szerint az emberi világ arra felé kezdődött valahol, az idők elején, a népek, törzsek, kultúrák előtt, az rabs világ mélyén. Talán ezért ilyen büszkék, nem tudom, nem értek ehhez. De a büszkeséghez értek valamit. És amint az emberek külső ismertetőjelek nélkül is megérzik egymáson, hogy egy vérből és rangból valók, úgy éreztem én azokban a hetekben keleten, hogy ezek itt mind urak. A szurtos tevehajcsárok is. Mondom, benszülötteknél laktunk, palotaszerű házban. Követünk ajánlására voltunk egy odavaló család vendégei. Ezek a hűvös fehér házak, ismered? A nagy udvar, ahol a család és a törzs élete állandóan zajlik, egyszer heti vásár, parlament és templomudvar az egész. Ez az ügyelgés és mohó játékvágy minden mozdulatukban. Ez a méltóság teljes és erőszakos semmittevés, mely mögött úgy lappang az életkedv és a szenvedély, mint a kígyó a nap sütötte mozdulatlan kövek között. Egy este vendégeket hívtak tiszteletünkre, arabs vendégeket. Addig csak nem európai módon vendégeltek meg, a házigazda bíró volt és csempész, a város egyik legvagyonosabb embere. A vendégszobákban angol bútorok álltak, a fürdőkád színezüstből volt. De akkor este láttunk valamit. Napszálta után érkeztek a vendégek, mint férfiak, urak és cselédek. A tűz már lobogott az udvar közepén morú füsttel, a teveganés szemet csípő füstjével. Mindenki némán ült le a tűz köré. Krisztina volt az egyetlen nő közöttünk. Aztán bárányt hoztak, fehér bárányt. A házigazda elővette a kést, és olyan mozdulattal, melyet nem lehet elfelejteni, leszúrta. Ezt a mozdulatot nem lehet tanulni. Ez a keleti mozdulat, mikor az ölésnek még jelképes, vallásos értelme is volt. Egyértelmű volt valami lényegessel, az áldozattal. Így emelte Ábrahám Izsákra a kést, mikor áldozni akart. Ezzel a mozdulattal vágták le a régi templomokban az áldozati állatokat, az oltár, a bálvány, az istenség jelképe előtt, és ezzel a mozdulattal ütötték le keresztelő Szent János fejét is. Nagyon régi mozdulat ez. Keleten ott lappang minden ember kezében. Talán ezzel a mozdulattal kezdődött az ember, mikor elvált attól a középlénytől, aki volt állat és ember között. Az ember tudomány szerint az ember azzal a képességgel kezdődött, hogy hüvelykujját keresztbe tudta hajlítani, tehát megmarkolta a fegyvert, a szerszámot. De lehet, hogy a lelkével kezdődött, nem a hüvelykujjával. Lehet, nem tudom. Az arabs úr leszúrta a bárányt, és ez az idős ember abban a pillanatban, fehér burnuszában, melyre egyetlen cseppvér sem hullott. Igazán olyan volt, mint egy keleti főpap, mikor áldozatot mutat be. De szeme csillogott, az ember megfiatalodott egy pillanatra, s körös körül halálos volt a csend. Ültek a tűz körül, nézték az ölés mozdulatát, a kés villanását, a rángatózó báránytestet, a sugárban csurranó vért, és mindenkinek csillogott a szeme. És akkor megértettem, hogy ezek az emberek az ölés tényéhez egészen közel élnek még. A vér ismerős anyag számukra. A kés villanása éppen olyan természetes tünemény számukra, mint egy nő mosolya, vagy az eső. Megértettük, és azt hiszem, Krisztina is megértette, mert különösen hallgatott e pillanatokban. Kipirult, aztán elsápadt, nehezen lélegzett, és elfordította fejét, mintha valamilyen szenvedélyes és érzéki jelenet akaratlan szemtanúja lenne. Megértettük, hogy keleten még ismerik az ölés szent és jelképes értelmét. És ismerik a titkos érzéki értelmét is. Mert mind mosolyogtak ezek a sötét, nemes arcok, szájukat csucsorították, elragadott vigyorral nézték maguk elé, mintha az ölés forró, jó dolog lenne, olyan, mint a csók. Különös a magyar nyelvben összecseng, és egymásból következik ez a két szó, ölés és ölelés. Hát ez. Mi persze nyugatiak vagyunk, mondja más hangon kisé értekezően. Nyugatiak, hogy legalábbis ide vándoroltak és megtelepedettek. A mi számunkra az ölés jogi és erkölcsi kérdés. Vagy orvosi kérdés. Mindenképpen engedélyezett vagy tiltott valami. Egy nagy erkölcsi és jogi rendszer egyik hajszál pontosan körülírt tüneménye. Mi is ölünk, de bonyolultabban. Ölünk, ahogy a törvény előírja és megengedi. Ölünk magasztos eszmények és becses emberi javak védelmében. Ölünk, hogy megőrizzük az emberi együttélés rendjét. Nem is lehet másképp. Keresztények vagyunk, bűntudatunk van, a nyugati műveltség neveltjei vagyunk, történelmünk tele van egészen napjainkig a tömeggyilkosságok sorozatával, de az ölésről lesütött szemmel és ájtatos, megrovó hangon beszélünk. Nem tehetünk másképp. Ez a szerepünk. Csak a vadászat, mondja, mint aki vidám lesz. Ott is betartunk lovagias és gyakorlati rendszabályokat, kíméljük a vadat, amennyire ezt a helyzet azon a vidéken megköveteli, de a vadászat még áldozat. Torz és szertartásos maradéka egy nagyon régi, az emberrel egyidős vallásos cselekedetnek. Mert nem igaz, hogy a vadász a zsákmányért öl. Soha nem ölt csak a zsákmányért. Talán még az őskorban sem, mikor ez volt számára a táplálékszerzés kevés lehetőségeinek egyik módja. Mindig szertartás volt a vadászat körül, törzsi és vallásos szertartás. A jó vadász mindig a törzs elsője volt, tehát kissé pap is. Mindez persze elhalványodott az időben, de a szertartások bizonyos sápat vonatkozásban megmaradtak. Talán semmit sem szerettem úgy életemben, mint ezeket a hajnalokat, a vadászat reggeleit. Még sötétben ébred az ember, különösen öltözködik, másképp, mint az élet köznapjain. Célszerű és válogatott ruhadarabokat ölt fel, másképpen reggelizik, pálinkával erősíti szívét. A lámpással megvilágított szobában hideg húst harap hozzá. Szerettem a vadászruhák szagát. A posztó teleszívte magát az erdő, a lomb, a levegő, a kifröccsent vér szagával, mert öveden vitted az elejtett madarakat, s vérük beszennyezte a vadászzekét. De szennye a vér? Nem hiszem. A legnemesebb anyag a világon, és mikor az ember valami nagyot, kimondhatatlant akart mondani Istenének, minden időkben vérrel áldozott neki. S a puska olajos fém szaga, s a bőrholmik avas nyers szaga, mindezt szerettem, mondja, csak nem szégyenkezve öregesen, mint aki egy gyöngeségéről ad hírt. És aztán kilépsz a házadból az udvarra, vadásztársaid várnak már, a nap nem kelt fel, a kutyákat pórázon tartja a vadász, és halkan jelenti az éjszaka eseményeit. Most kocsiba ülsz és elindulsz. A táj már ébred, az erdő nyújtózik, mintha szemét dörzsölné, álmos mozdulatokkal. Mindennek olyan tiszta illata van, mintha visszatérnél egy másik hazába, mely az élet és a dolgok elején volt haza. És aztán megáll a kocsi az erdő mentén, leszállsz, kutyád és vadászod csendesen kísérnek. Bakancsott talpa alatt a nedves lomb alig ad hangot. A csapások tele vannak állatnyomokkal. És most minden élni kezd körülötted. A fény felnyitja az erdő mennyezetét, mintha a titkos szerkezet. A világ színpadának rejtélyes zsinórpadlása működni kezdene. A madarak is kezdik már. Egy ősz halad át az erdei úton, messze 300 lépésnyire, s te behúzódsz a sűrűbe, figyelsz. Kutyával vagy, ma nem mész őzlesre. Az állat megáll, nem lát, nem szagol semmit, mert szemközt jár a szél, s mégis tudja, hogy a közelben a végzet fejét emeli, gyöngéd nyakát fordítja, teste megfeszül, abban a csodálatos kötöttségben áll eléd néhány pillanatra, mozdulatlanul, ahogy csak a végzet előtt hőköl meg az ember, tehetetlenül, mert tudja, hogy a végzet nem véletlen és nem baleset, hanem kiszámíthatatlan és nehezen érthető összefüggések egyik természetes következménye. És most már bánod, hogy nem hoztál golyós fegyvert. Te is meghőkölsz a sűrűben. Te is kötve vagy-e pillanathoz, te a vadász. És kezedben érzed azt a remegést, mely egyidős az emberrel, az öléskészségét, ezt a tilalmas vonzást, ezt a mindennél erősebb szenvedélyt, ezt az ingert, mely nem jó és nem rossz, hanem minden élet egyik titkos ingere. Erősebbnek lenni, mint a másik. Ügyesebbnek lenni. Mester maradni, nem hibázni. Ezt érzi a párduc, mikor ugrásra készül. A kígyó, mikor fölegyenesedik a sziklakövek között. A keselyű, mikor lecsap 1000 méter magasból, s az ember, mikor szemügyre veszi áldozatát. Ezt éreztette talán először életedben, a leshelyen, az erdőben, mikor felemelted fegyvered, és megcéloztál engem, hogy megöljél. Az asztalka fölé hajol, mely közöttük áll, a kandalló előtt egy pohárkába édes pálinkát tölt, s bíbor színű szirupos folyadékot nyelve hegyével ízleli. Aztán elégedetten visszaállítja a poharát az asztalra. Ez egy elbeszélés. Szép. Két öreg dialógusának a meséje, a története, amiből kibomlik ezeknek az embereknek az élete, és egy olyan konfliktus köztük, ami megoldatlan marad. Érdemes elolvasni, mert egészen különleges darabja a Márai életműnek. Azt gondolom, hogy a Márai életműből is kiemelkedő darabja. Viszont ezzel egyébként nagyon jó, nagyon erős szöveg. Ezzel azért agyon basztad azt, amit te mondtál itt a speech elején. Ezt egyébként nem figyeltétek meg, hogy például a múltkori apu is ilyen volt, baszki. Hogy így egymást, meg saját magunkat basztuk agyon folyamatosan. Tehát arról beszéltünk, hogy az oroszok, ez a nyugat halandósága, ez milyen süketling duma a Fidesz részéről. Aztán erre betette a Emmát, és utána meg az orosz izé kiképző filmet. Így saját magunkat is mindig fölülírjuk. De nem arról van szó, hogy a valóság az bonyolultabb, komplexebb, sokkal több nézőpontja, sokkal több. Így van. Értelmezése, meg igazsága van. A fideszes trollok azt vetik a szemünkre, egyébként főleg a tiedre, hogy a nyugat ennyire kurva jó, akkor miért szidjátok a nyugatot? Érted? A miért adunk az örményeknek igazat, ha Putyint utáljuk? Hát bazd meg! Érted? Ez a csont egyszerű látásmód, érted? Azt gondolom, nem hogy ezek tudja, a narratívák... hogy kontextusok vannak. Tudod, én azt gondolom, hogy ezek a narratívák, ezek nem cáfolják egymást, ezek nem tagadják egymást, ezek nem zárják ki egymást. A Hobo Blues Band Vadászat című albumának az érvénye, és ennek a márai nem szövegnek az érvénye, a márait, ez nem verseng for... egymással, ja, ja, ja. Hanem ugyanannak a komplex összefüggésnek különböző elemei, különböző aspektusai, különböző realitás töredékei. És ezekből áll össze, ha igényesen állítjuk össze, ezekből áll össze egy kellően komplex kép arról a tárgyról, amit vizsgálunk. Ja, ja. Ja, így van. Az is igaz, ez is igaz. És ezek így együtt igazak. Na most, hogyha megnézzük azt, ahogyan a Stolbuci vadászik, meg megnézzük azt, ahogyan a Márai, mert az nagy vadász. Tényleg? Igen. Igen, igen. És megnézzük azt, ahogyan a Márainak a hőse vadászik. Megnézzük azt, hogy mit jelent ez Stolbucinak, meg mit jelent ez Lázár Jánosnak. Aha. És megnézzük azt, hogy mit jelent ez a márai hősének. Vagy Kittenberger Kálmánnak, igen. Vagy Széchenyi Zsigmondnak. Igen. Akkor már értjük azt, hogy ez is csak olyan, mint minden más a világon. Nem önmagában jó vagy rossz, igen. Hanem a műveletének a minősége, a műveletének a, az... az autentikus volta teszi azt jóvá, és a hamissága, és az üressége, és az elaljasultsága teszi rosszá. Ja, ja, értem. Hát, világos. Van egy barátom, aki elkezdett vadászni. És tökre ki is van rajta akadva, amikor én mondom neki, hogy mi a véleményem erről. És ő azt mondja, hogy ő egyébként utálja és megveti ezeket a ilyen trófeás, meg leölt állat mellett fényképezkedő, meg szuperfegyvereket használó. Ő azt akarja, ez viszont igazából egy kérdés, azért hozom őt be, ő azt akarja, hogy visszamenjen valami nagyon mély gyökerekhez, és a húst oda tegye az asztalra, ilyen természet közelbe akar lenni. Fölöklerte most egy vatkan egyébként. És akkor lelőtt valami, Imre Herceg. Lelőtte valami aranysakál, meg hát igen, azért Zrínyi sem. Zrínyi. Várj, Zrínyi se Stolbucina. Apropó, erről jut eszembe, elfelejtettem az elején. Képzeld el, a Habsburgoknál volt olyan vadászati módszer, hogy összeterelték az állatokat egy bezárt körzetbe, és fölülről így lemészárolták őket. És ezzel állították... Ez már holokauszt. Ezzel állították szembe, ez 17.-18. század, és ezzel állították szembe azért a francia királyi vadászatot, a napkirályt, hogy az a lényeg, hogy végig űzd a vadat, és menj a nyomába, és a veszélyeket vállalva. Érted? Na, ennyit a habsburgistáknak így csak adresszálnám, hogy mellesleg. Na, és ez a barátom, de én nem tudnám egyébként azt csinálni, csak értem, hogy ő mire vágyik. És most az a kérdésem, mint másik barátomhoz, ha már erről beszélünk, hogy ez egy mai embernek sikerülhet. Mert az arabot értem, az abban él. Figyelj, én voltam beduinokkal a sivatagba. És nem turistaként. Én ittam, bazd meg. Láttam, hogy levágta a kecskét a haverom késével, és én ittam a kecske léből. Érted? Meg megmart egyszer majdnem egy skorpió, meg kígyó is, meg íze. Én voltam egy ilyen helyen. Nem is egyszer. És értem, de én nem tudnám csinálni. Én hallottam egy nagyon megható történetet egy vadászról, aki meghasonult a saját vadászi mi voltával, de nem volt képes ölni többé. Aha. De nem tudta abba hagyni a vadászatot. És eljárt vadászni, és becserkészte a vadat, és célba vette a vadat, és meghúzta a ravaszt, de a fegyver nem volt megtöltve, és a vad a gyújtószegnek a csattanásától megriad, és elrohan. Aha. Tudod? Ja. Valójában ő hallja, és érzékeli, az ösztöneivel érzékeli, hogy mi van, hogy nagy a baj, ja. És ő átéli azt, hogy ő ezt a vadat itt és most megölhette volna, de nem ölte meg. Értem. És ennyiben át tudja élni a vadászatnak mindazt az izgalmát, meg mindazt a feszültségét, ami tényleg egyidős az emberrel és nagyszerű, de nem kell az ölésben elmerülni, nem kell részt venni ebben. De az, hogy húst akar, ő azt a húst akarja, amit ő szerez meg, és nem a hentestől, meg nem a... Na látod, én ezt a fajta vadászatot, meg ezt a fajta vadászt nagyon tudom becsülni. De ez a vadász, ez megfogja azt a vadat, hazaviszi azt a vadat, megnyúzza azt a vadat, és kibelezi azt a vadat, és megsüti, tudod? Uh-huh. És megeszi. Az arra azt mondom, hogy ez az egész annyira szakrális, amennyire mindig is az volt az ember történetében, és hogy ez az ember, ez legalább egy pókfonálnyi kapcsolatot tart azzal a 100 000 éves emberrel, amelyik itt a bolygón él, és igen, uralja az erdőt. De igen, csúcsragadozó. A semjének is valami ilyen ideológiát próbálnak nyomatni. A természettel, tudod. 10 tonna szarvas a gancsal. De figyelj, azért volt ott bronznak álcázott Papundekli szobor is. Pont a párod a videóban. Meggyőztél. De az kurva jó volt, nem? Ungarocell szobor. Egy a természettel, baszom. Egy a szem. Érted? Az, amely, hát ez bronz. Ó, bazd meg, ez Ungarocell. De ebbe úgy az egész ki, érted? Ez szimbólum. De az egy szimbólum, nem? A szimbólum. És igen, mennyi pénzért ráadásul. Jó, erre azt mondják, hogy ez egy demagógia, mert egyébként ez a kurva sok pénz az épületeket, meg ezeket vitte el, nem a Ungarocell szobrot, érted? Tehát ez a pavilonokat? Aha. Így már megérte, így meg vagyok győzve, 70 milliárd, tényleg bagóért. Na, még egyébként egy csomó mindenről lehet beszélni. Tehát oké, tehát itt az van, hogy kialakult egy olyan kép, hogy a balliberális, anarcho-femino, PC, szép lelkek a minden vadászatot minden szempontból izének tartanak, a pszichopátiának. Ezzel szemben ott van a Nersevik szekta, a kemény, férfias, fasza magyar, közép-kelet-európai akármivel. És tudod, azért ebbe a és kialakult, tudod, ez a frontvonal. Ebbe picit belezavar az egy pár dolog. Tóth Avi Árpád, akit nem lehet Orbán Viktor hívének, és a Nersevik szekta vezérének, vagy ideológusának nevezni. Azt írja egy Facebook bejegyzésébe, körülbelül egy hónapja, két hónapja, hogy Izlandon milyen jól teszik, hogy abban a pillanatban, hogy partot ér ott egy jegesmedve, azonnal lelövik. És várj, és ezt arra írta, hogy nekünk az izlandi példát kéne követni, hogyha átjön ide egy medve Szlovákiából, azt azonnal ki kéne lőni. Egyébként a farkasok meg a... Várj, hagyd mondjam el. A farkasok meg a hiúzok is veszélyesek, és Magyarország azzal lehetne egy kurva jó különleges ország, hogy nincsenek veszélyes nagyvadak, és lehet menni gombászni az erdőbe. Mindenhol vannak, itt bazd meg, Tóth Avi Árpád, vágod? De várjál, de vágod? A Tóth Avi Árpád az, hogy mindig is annyira megvetette a zöldeket, meg a környezetvédőket. Ja, ilyen értelemben persze, tudod, önazonos. Ő a neoliberalizmusnak, ő a tőkének, a globális nagy tőkének. Igen, a híve. Végül is igaz. Emlékszem arra az írására, ahol arról írt, hogy azon hisztiznek ezek a zöldek, hogy a madarak belerepülnek a szélerőművekbe, hát ne repüljön arra az a hülye madár. Ja. És ezt így leírta, tudod? Ezt így leírta, hogy ez nem a mi problémánk, de nem nekünk kéne ezt a problémát kezelni, hát a madár hülye, hát majd megtanulja. Köszönöm. Majd megtanulja, hogy nem kell arra repülni, nem kell belerepülni a szélerőműbe, el kell repülni mellette. Majd ha megtanulja, akkor majd felnő a modern közgazdaságtan nívójára. Nem, mert megfulladok, bazdmeg, hát szörnyű. Bár én vagyok a hülye, mert én hoztam elő a csávót. A helyzet az, hogy Tóth Avi Árpád még a vadászattal is megbékél, hogyha a zöldeket bosszanthatja vele, a természetvédőket, meg a környezetvédelmet. Igen, tudod? Annyira így hogy van. Igen, jobban utálja, az az igazság, hogy jobban utálja, bizonyos szempontból jobban utálja ezeket a baloldaliakat. Az úrbajosokat, mint Orbánt. Mint az, akár az Orbán. Ilyen értelemben, jön a medve, lőjük ki a picsába. Az a jó. Farkast, medvét, mindenkit a gecibe, bazd meg, menjünk gombászni, és így lesz Magyarország. Azt mondja, Európa különleges helye, nincsenek állatok, érted? Szóval, bazd meg, csak gombák. Kurva jó, bazd meg, azt hittem beszarok. Na, és akkor mit a vaddisznókat nem említette, bazd meg, azok tök elszaporodtak. Azokkal mit csinál? Hát az is keresztül tipor rajta, mint Szent Imre hercegen, vagy izén, Zrínyi. Zrínyi Miklóson. Na, és várjál, ez odáig oké. Okay. Tóth Avi olyan, amilyen. Az olyan, amilyen. Oké. Okay. Csak hogy, bazd meg, Izland. Izland a bezzegország. Izland kicsit olyan, mint Svédország, azt tudod? Feminolibero. Mint az összes... A Führer forog a sírjába, mert az összes germán törzs bazd meg most ilyen feminotransz akármi. Érted? Igen. Erről is kéne egyszer külön beszéljünk. A germánok az elfajzottak, bazd meg a Führeri alapelvek szerint leginkább. Bizonyára nem ugyanaz az ingaleng most vissza. Ja... Hát nem arról van szó, hogy voltak... addig annyira túlfeszítette a Führer azt a... Svédország szociáldemokrata volt abban az időszakban is. De az biztos, balos volt. Hogy a luteránusok minden nemű szélsőségre mindig is nagyon fogékonyak voltak. Itt az asztalnál a Mikába ül, igen, itt az asztalnál a Mikába ül származásilag egy katolikus, egyébként buddhista, és van egy barátja, hoppá, az micsoda? Mi vagy te, Robikám, így keresztileg? Hát én luteránus vagyok. Na, ja, igen. Mindent értünk. Ezért tudod őket ennyire megérteni. De lehet, hogy belülről jobban látom, nem? Ja, azaz. Érted őket. Érted őket, mert te is luteránus, geci vagy. Ja, értem. Na, de várjál. Képzeld el, Izlandon az van, hogy minden nő ribanc, de a szónak a legjobb értelmében. Rögtön szexelnek, meg minden izé. De mész Izlandra, mi? Mész Izlandra. Várjál, volt egy cikk, átvette valamelyik ilyen szar bulvárlap, de az egyébként egy nyugati cikknek a lekoppintása volt. Tehát a lényeg az, hogy Izlandon tök természetes egy nő azonnal minden nélkül izé szexel a randin, viszont betiltották a prostitúciót, a striptizt és minden ilyet. Mert ott a nők, hát bazd meg, hol van helye a prostitúciónak meg a striptiznek? Ott, ahol a nők vonakodnak. Ja, így van. Azt hiszem a műszor slut, slut, az a ribanc, nem? Ja. Így van, na, ja. Jó. A vóra kurva, az más. Az egy szakma. Szajha, így van. Na, igen. És várjál, tehát ott nagyon fem, és most majdnem női többségű parlament jött. Aztán kiderült, hogy mégse. Így aztán a progressziónak az élvonalába maradt az az öt ország, ahol tényleg női többségű parlament van. Nicaragua, Mexikó, Kuba, Egyesült Arab Emírségek, és várjál, még van egy, Nicaragua, Mexikó, Kuba, Egyesült Arab Emírségek, és még egy Ruanda, bazd meg! Ruandában női többségű parlament van. Érted? A most feministák álma ez az öt ország, az Egyesült Arab Emírségek, meg Ruanda, bazd meg. Vágod? Fölzárkózhatnánk. És lassan, Izland, nem? Izland majdnem fölzárkózott. És kiderült, hogy nem, bazd meg, nem lett női többségű a parlament. Mert a kibaszott primitív csökött társadalom. Ja. Nem bízik meg a nőkbe, nem meri rájuk bízni a hatalmat. Egen. A patriarhátusban az maradjon az. Csak a férfiaknál, uralkodjanak tovább. Az. Tudod, a nőnek a konyhában a helye. Meg az ágyban. Ágyban szajha. Konyhában. A nappaliban urinő, hogy hívják, dáma. konyhában szakács. És anya és a kis szobában. Anya a gyerek szobában. Ja, azaz. Ja. Na. Ja. Az utcasarkon meg dolgozó nő. Nehéz fizikai munkát végző nő, így van. Na figyelj, de várjál. Szóval Izland, ez egy ilyen bezzegország, tudod? Tehát ott a nagyon emancipált, nagyon a luteránusság ott még vékonyabb máz volt, mint más területeken. Ott most nagyon dívik egy New Age-es természetvallás. De bazd meg, a kultúrbalosságuk, meg a New Age-es természetimádatuk, az valahogy nem akadálya annak, hogy bazd meg, ha egy csontsovány, most tudod, a sarkvidék most, hát a olvad a jégsapka. Jégsapka. Egy csontsovány jegesmedve bazd meg kivetődik, törvény van, hogy azonnal lelövik. A nagy, természetvédő, kultúrbalos Izlandon. Ja, és akkor még a bálnavadászatról nem is beszéltünk. Az Egyesült Államokkal a 90-es években Izlandnak kurva nagy konfliktusa volt, mert az Egyesült Államokban már kezdtek így a szép lelkek, tudod, hogy a bálnákat védjük, stb. Hát Izlandnak ez kurvára nem tetszett, mert abból élt. A japánok meg az izlandiak voltak a két geci bálnavadász. Tehát olyan, na, ezzel, de ilyenkor a szép lelkűség azért na megtalálja ez, maga természetes korlátait. Ezt akarom mondani, hogy valahogy érdekes, hogy ez a, tudjátok, van a vegán, széplelkű, cisgender, mélyzöld, nagyon kultúrbalos izé, és van ezzel szemben a putyini, kínai, erdogáni, orbáni izé. Ez nem igaz, bazd meg, nem igaz, mert hogy vannak ilyen érdekes anomáliák, tudod, hogy széplelkűek vagyunk és kultúrbalosok, de kilövünk minden jeges medvét, bazd meg. Kilövünk a picsába, és a bálnákat lemészároljuk. Na, hogy van ez? Hát, mert úgy tűnik, hogy úgy tűnik, hogy a nemzetgazdaság... fölülírja a szép lelkűséget. Igen, meg tudod, az elemi biztonságérzet a medve nem játék, ezt Erdélyben tudják. Itt az anyaországban a medvét, azt nagyjából a tévémacit ismerjük föl, és úgy vagyunk vele, hogy hát... De várj. Azt tudod, hogy most is a szegem láttak medvét? Benne volt a izé? És a fényképet néztem... Ez nem vicc. A hát fényképet néztem, ott szoktam sétálni, bazd meg, ott van a búzamező, jó, nem csak ott, és felismertem a területet, bazd meg, megyek is a szegény, és akkor ott a maci. Ja, a medve életveszélyes. Az nem maci. Tehát az életveszélyes. Úgy másznék át, bazd meg, a kerítésre, átkozom azt a kurva kerítést, mert tudjátok, az erdőt, kerítés, mindig a kurva anyátokat kerítés, bazd meg, hát én mennék be az erdőbe. Hát ott a maci, bazd meg, de jó, hogy ott a kerítés. Mászok át a picsába inkább a vaddisznókhoz, mert egy fokkal jobb, mint a maci, nem aki jön ott a búza, érted? De vaddisznókkal szoktam találkozni, azok egyébként nem rohannak rád azonnal, nem, tehát ez elkerülnek. Nem. Na, figyelj, tehát ennyit Izlandról. És akkor még pár anomália. Most tudtam meg, 1875-ben a britek már hoztak természetvédelmi és állatvédelmi törvényeket, de az igazi tuti törvényt a modern korba, a 20. században tudod, kik hozták? A harmadik birodalom, bazd meg. És benne van, várj, benne van, hogy az állat jogos önvédelme. Az állat jogos önvédelme. De a zsidói nincs benne. Mert érdekes. Mert az nem állat. Jaja, ez rosszabb. Így van. Ha Rausnik könyvet olvasod, ami egyesek szerint egyébként hazudozás, de most tök mindegy. Egyébként szerintem nem, mert ő ismerte Hitlert személyesen. Tehát, tudod, a múltkor mondtam, ez aki megpattant, először Danzig polgármestere volt, az egy szabad állam volt, ott a balti tenger partján, és aztán kiábrándult a nácizmusba, és Svájcban megpattant, és írt egy botránykönyvet. 38-ban azt hiszem. És a 30-as években ő ismerte Hitlert, stb., és akkor ezeket a furcsa fantazmagóriákat ő megírt a könyve. És abban van az, hogy Hitler mondta, hogy a zsidó nem állat. Mi, árják, közelebb állunk az állathoz, mint a zsidó. A zsidó egy természet ellenes és természet idegen lény. Na, ez a kurva érdekes. Érted? De ebben mi, árják, közelebb állunk az állathoz. De ebben tetten érhető a nácizmusnak ez az elemi cinizmusa, mert a nácizmus az a Hitler nem volt cinikus. Az a különleges. Az fanatikus volt, az nem volt cinikus. De az Arbeit macht frei mondása az igenis cinikus. De azt nem ő találta ki. De a nácizmusban, tudod, a nácizmus azért egy nagyon érdekes, egy nagyon különleges fenomén, mert egyszerre lánglelkű és naív és idealista, és egyszerre halálosan cinikus, és romlott, és kiégett. És ezeket együtt hordozza. Ezért van benne valami különös. Valami, ebben, tudod, ha Göbbelszt nézem, tudod, a Göbbelszt nézem, jogokat adsz, tudod, jogokat adsz az állatoknak, na. Nem eszel húst, aha. De tömegesen írtod a zsidókat. De tudod, mert azok nem állatok. Na de, érted? De, azok nem állatok. Egyébként várj, volt egy olyan tervük, figyelsz, hogy kiírtják a zsidókat, és összegyűjtöttek ilyen mindenféle műkincseket, hogy létrehoznak egy nagy európai zsidó múzeumot. És abban ilyen tóratekercsek, meg menórák, meg a faszom. Volt ilyen náci terv. Hogy amikor már kiirtották a zsidókat, akkor egy ilyen kurva nagy múzeumot berendeznek, bazd meg, hogy a zsidó kultúrának. Ez már pervers, ez nem cinizmus. Emlékezzünk arra pokoli... a holokauszt nagy műveletére, hogy kiktől szabadítottuk meg a világot, el ne felejtődjék. Uh-huh. Lehet, hogy... igen, lehet. Bár ők titkolták, akkor is, tudod, Madagaszkára menve. De ebben az ábrándban egy olyan jövő volt, amiben már büszkén vállalhatják ezt. Már büszkén vállalhatják. Egyébként erről annak idén beszéltünk is, hogy az igazi nácik lenézték a holokauszt tagadókat. És volt egy osztrák film, sose felejtem el, érted, a fanatikus náci gyerek, és akkor jöttek ilyen bőrfejűek hozzá. Volt egy ilyen jelenet. És akkor több bőrfejű, ilyen bunkók, és akkor hoztuk itt, tudod, nem volt holokauszt, így a röpiratokat, és akkor így nézte, hallgatta őket, és azt mondja, primitív állatok vagytok, takarodjatok. Érted? A bőrfejűeknek. Érted? Primitív állatok vagytok, takarodjatok. Szóval ezért... Mert ők letagadják azt, amire büszkének kéne lenniük. Ja. Mert civilizációs skrupulusokra hivatkozva tagadnak valamit, holott magát a civilizációt kéne tagadniuk, és erre meg büszkék is, rögtön büszkék is lehetnének. Csak hát úgy tűnik, hogy ők még nem szabadultak meg a civilizáció nyűgjétől, és így akarnak nácit játszani. Pusztán attól, hogy nullásgéppel lehúzták a hajtot. Világos. Erről majd máskor beszélünk, még térünk vissza a vadászatra, mert van itt még egy csomó minden. Tehát Izland, érted? Izland meg Tótavé. Tehát érdekes. Harmadik birodalom törvényei. Na most figyelj, azt ugye tudod, milyen kurva érdekes középkori Európa. Ha volt a vadászatnak kultusza, azért a középkori Európát azt ugye... Érted? Mert az ókori Rómában az egy barbár dolog volt. Ott tényleg ilyen mészárlások voltak. Tudod, Néró ráeresztette az oroszlánokat a keresztényekre, aztán az oroszlánokat is lenyilaszták, tehát ott tényleg ilyen folyt a vér, meg minden. A középkorban azért a vadászatnak volt egy kifinomultabb kultusza. Képzeljétek el, hogy a 15. századi Bajorországban a parasztoknak meg kellett süvegelniük a szarvast. Ha szarvast láttak átsuhanni az úton, akkor le kellett venni a süveget, mert a szarvas nemesnek számított. Vágod? Nemes ember. Tehát, mint a nemes ember. Miközben vadásztak rá. Érted? És ezt kurva kevesen tudják, van egy kurva jó könyv erről, hogy állati érdekes volt a középkori jogrend. Azt ugye tudod, hogy a zsandarkot, és ilyen jogi furfang miatt, tehát hogy mondjam, nem arról, tehát nem úgy mentették föl, még élt Károly. És a szülei kezdték zsandarknak a rehabilitálási perét, és ilyenek voltak, hogy nem az a püspök azon a területen nem volt jogosult, ilyeneken, nem azon, hogy eretnek volt-e meg boszorkány, bazd meg, nem, amit mi elképzelünk, hanem ilyen középkori jogi lófaszokon. Na, és ebbe a középkorba voltak állatperek. Tehát olyan perek, hogy például parasztok pereskedtek bogarakkal. Elleptek egy területet... Maguk szintjén. Elleptek egy területet bogarak, és a parasztok meg és a bogaraknak volt ügyvédjük. És meg... nem tudták magukat képviselni. Várjál, és megnyerték a bogarak a pert, bazd meg. És a parasztoknak el kellett költözniük, és másik parcellát kaptak. Csodálatos. A zöld, csodálatos. A zöld gondolat. Igen, igen. Várjál, van azért kevésbé happy end sztori. Szem... Kiirtották a bogarakat a picsába. Várjál. Nem. Svájcban ott meg egy, azt hiszem, ha jól emlékszem, egy város a piócákkal pereskedett, és a piócákat bevitték a tárgyalásra is, és mivel kis testük van, ezért gyereknek minősítették, és ott viszont elvesztették a piócák a pert, és egyrészt kiutasították őket a tóból, és akit találtak, azt elégették. Na, szóval, hogy mondjam, ha most... De tudod, ha tudtál, elvesztették a pert, mit csináltak volna a piócák a tóba? Elköltöznek? Vagy hova faszban nem akarnak elégni? Várjál! Hova menjenek? Bazd meg, tökre ez jutott eszembe, amikor olvasom a 444-en, vagy a fasz tudja már melyik ilyen izén, lófaszon, hogy kiutasítják a várból a dolmányos varjakat. Ez most van Magyarországon, basszeg! Hogy izé, dolmányos van, és majd végzést is kapnak, tudod? Ide dolmányos varjú, már pedig nem jöhet. És én is megszívtam velük egyébként, állati gecik, egyszer megtámadott, bazd meg. Képzeld el, megyek haza a főiskoláról, és egyszer valami kurva nagy csattanás a fejemen, és a faszom mi ez, és vérzik a fejem, és egy kibaszott dolmányos varjú, és felszáll az ágra, és még lesz sóváron, hogy mikor támadhat. És elkezdem dobálni kővel a gecit, érted? És akkor és utána elmesélem az orvosnak, mert hogy kibaszott durva varjak, hát érted, minden szarba beletúrnak, és nekem meg ugye, érted, hát vérzett a fejem, és ott röhög bazd meg az ápolónő meg a doki, és mondja, ne haragudjon, de ez, és ott röhögnek, a gecik bazd meg, érted, nem hiszi el, hogy megtámadott egy kurva dormányos varjú, és akkor utána olvastam is Debrecenbe, egy játszóteret bezártak emiatt, eszembe is jutott a Hitchcocknak a Madarak című film, bezártak egy játszóteret, bazd meg, mert a rohadt dolmányos varjak, ott basztatták a gyerekeket. Na de legalább ebben az országban, legalább a dolmányos varjak szembe mernek szegülni a NER-rel a kurva életben. Bárcsak az lenne, olyan törvényt kéne hozni, hogy nekünk magyaroknak kéne elhagynunk a várat, bazd meg, mert félnek tőlünk. Ja. Tudod, de ilyen törvény nincsen. Mi fölmehetünk, mert mi tudjuk, hogy mi a rend. Tudjuk, hogy ki a vezér, tudjuk tisztelni azt, és nem támadunk rá. De a dolmányos, az igazság az, hogy itt azért volna mit tanulni a dolmányos varjaktól az országban. Ja, kurvára. De egyébként annak idején ezt neked meséltem, most látszik, hogy tök elfelejtetted, mert te például azt mondtad, hogy irigyelsz engem ezért az élményért, mert annyira ilyen mítikus. Mert volt egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy ugyan Votánnak a holló volt az, de hogy ez ilyen hasonló, hogy én amiket beszélek, engem most lehet, hogy Odin büntetett meg, bazd meg. Azt mondja, hogy figyelj, fam, én tudod, én is félszemű vagyok, és akkor ilyen Odin-szerű figura, mert Odin is ilyen geci volt, mint én, stb. És hogy hogy tudod, a varjú holló, hogy engem, érted, most figyelmeztettek. És akkor ezt elmeséltem neked, mert röhögtem rajta, és te azt mondtad, hogy halál komolyan, hogy bazd meg, én irigyellek téged ezért a sztoriért. Hát azért nem lenne rossz, hogyha én rám támadna egy dolmányos varjú, mert azt érezném, hogy bazd meg. Valami küldetésem van, és a kurva dolmányos varjú meg akarja akadályozni. Tudod? De így ebben az életben nem tudom ezt érezni. Bármit csinálok, egy kurva dolmányos varjú se próbálja megakadályozni. Bármit tehetek, úgy se számít semmit. Egyébként a rendes vetési varjakat is kiszorítják egyes helyekről. Itt megint bejön az, tudod, hogy hát a vadgazdálkodásnak azért oké, hogy szeretjük a hippiket, meg ezért, de azért bazd meg a vadgazdálkodásnak van létjogosultsága. Csak végezze az erdész. Így van, és ne a stolbuci? És ne a buci. Ja, értem, világos. Most a stolbuci az egy ilyen kvantitatív metafora, ami jelképezi az összes stolbuci. Minden kurva stolbucinak üzenjük. Így van. Figyelj, még valamit akartam mondani. Így a vége fele érdemes lenne arról beszélni, hogy így a Préda és a Predátor. Stephen Hawking Isten nyugosztalja a nagy ateistát. Egyébként Stephen Hawking, a nyomorék fizikus, hát már rég meghalt, bazd meg. Hát nem, már vagy 2 éve. Egyébként ez a vicces, hogy az orvosok szerint már legalább 20 éve meg kellett volna halnia. Tehát az, hogy ő életben van, az pont egy Isten bizonyíték, és geci ateista volt, érted? Ez nagyon vicces. Na mindegy. És akkor ő mondta valami, azt hiszem valami etológusnak a nyomán, hogy nagyon-nagyon-nagyon rábasznánk, ha mi egy idegen civilizációval találkoznánk. Tudnélik, itt a Földön az egy tény, hogy a predátor, a ragadozó, az mindig intelligensebb, mint a préda. És a szemük a rovarvilágtól kezdve a madarakon át az emlősökig a predátornak elől vannak a szemei. Azért, hogy fókuszáljon és kiszúrja a prédát. Azért, a hogy 3D-ben lásson. Azért, hogy 3D-ben lásson. Tehát, ha mindkét szemed előre néz, akkor az, amit látsz, annak mélysége van. Tehát látod a mélységet, látod a közelt és a távolt. Míg a prédának a feje két oldalán, két felé néz a szeme, neki nem kell tudnia, hogyha ő meglát egy predátort, ami rávadászik, vagy rálesz, nem kell tudnia, milyen messze van, azt kell tudnia, milyen irányba van, és az ellenkező irányba rohanni. Tehát neki nincsen szüksége arra, hogy két szemmel a távolságot fel tudja becsülni, hogy hol van. Annyit kell tudnia, hogy milyen irányban van. Ennek megfelelően a predátornak előre néznek a szemei, a prédának meg oldalt. Tehát a prédának azért vannak oldalt a szemei, nyúlnak, lónak, érted? Tehát a menekülő állatnak, mert hogy 180 fokba stíröli a környezetet, hogy hol van a ragadozó. Érted? Viszont minden kísérlet az bizonyítja, hogy a predátor az intelligensebb. És ebből következik az... És ez valószínűleg abból fakad, hogy ő neki, mivel mind a két szeme előre néz, ő nem perspektívát szemlél, hanem fókuszál. Két szemmel egy helyre összpontosít. És hogy ennek az összpontosításnak, ennek igenis van kapcsolata az értelemmel. Van kapcsolata az intelligenciával. Van kapcsolata azzal, hogy ő igenis kihívja a prédát. Nem a préda hívja ki a predátort. A predátor, a magasabb intelligenciájú hívja ki az alacsonyabb intelligenciájút, a prédát. Így van. És a maga például a figyelem, a fókuszálás, ami aztán kapcsolatban van az önfegyelemmel, meg ezekkel a dolgokkal, érted? Az nyilván, tehát hogyha előre nézel, az lehet a koncentrációnak az őse. Ilyen értelemben egyébként te préda vagy, mert figyelemzavaros vagy. Tehát, hogy érted? Na, senkinek jó. Semmi köze nincs ehhez. Persze, világos. Azon gondolkodtam, figyelj, visszatérve a vadászatra. Ja igen, bocsánat, még befejezem, és akkor azt mondja Stephen Hawking, hogy a civilizáció az biztos, hogy predátorokból. Tehát a predátorok hoznak létre civilizációkat. Bár az ember egyébként inkább dögevő volt. Ez a poém. Az igazság, hogy az ember mind három világ polgára. Tudod? Tehát egyszerre ő aztán, tudod, egyszerre préda is, mert menekülnie is kell, egyszerre vadász is, meg egyszerre dögevő is. Tehát egyszerre ez a hiéna, kutya vagy keselyű. Na, hát inkább a dögevő. Tudod, ez a Hararinak az elmélete. Valószínűleg hogy dögevők az ember eszköz használatának az első állapota, az első státusza az volt, hogy miután a teljes állatvilág végzett azzal az állattal, amit egy csúcsragadozó elejtett, ja. Akkor az ember oda sonfordált a csontokhoz, mert már csak a csontok voltak, és egy bizonyos eszközzel, és akkor itt kap szerepet a szembefordított hüvelykúj, bizonyos eszközzel, amit akkor már használt az ember, kikaparta a csontvelőt a csontból. És a Hararinak ez az elmélete, hogy az emberré válásnak a dögevésnek ez a státuszat. Tudod, amikor még a hiéna kutyák faltak, az ember még nem jött, még nem érkezett. És az embernek valami olyasmit kellett táplálékká formálnia önmaga számára, amit a komplett állatvilág észre se vett, és tulajdonképpen csontnak vélt. Ja. Egyébként figyelj, viszont a kultúrákban, hogy a predátornak mekkora kultusza van, tudod? Kezdve azon, hogy a címerpajzsokon csupa ragadozó van. Sas, sólyom, oroszlán, párduc, farkas, stb. Érted? És Krisztus volt az, aki meg a préda. Bárány és golomb. Igen. A préda állatból formált címerállatot magának. Igen. És ez, igen. És ez a különbség az, tudod, ez a különbség az állam és az egyház között is. Nem a klérus, hanem az egyház. Nem a klérus, nem a hierarchikus felépítmény, ami tulajdonképpen egy pseudoállam, igen, hanem az egyház, ami valójában Krisztus testvérisége ember és ember közt. Ez az egyház. Nem a római katolikus anyacent egyház, az a klérus. Jó, hanem a keresztényi szellem. Értem. Na, a vadászatból elérkeztünk Krisztushoz, és ez egy jó kis új apu téma, úgyhogy már a bezár a bazár. Ez volt az apu azért iszik, mert te sérsz. Sziasztok! Éjszakát.